Middernacht, het begin van maandag 21 april. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De grote brand op de Hoge Veluwe is onder controle. De brandweer meldt dat de toegangen tot het park de komende dag weer open kunnen. Vanochtend brak een heidebrand uit die zich halverwege de middag door de harde wind snel uitbreidde. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ruim 500 hectare hei en bos is afgebrand. Het was de grootste natuurbrand in tientallen jaren op de Veluwe. PEC Zwolle heeft voor het eerst in de geschiedenis de KNVB-beker veroverd. In de finale werd het favoriete Ajax met 5-1 vernederd. Aan het begin van de wedstrijd gooiden Ajax-fans vuurwerk en rookbommen op het veld. De wedstrijd werd vervolgens voor een half uur stilgelegd. Ook na de wedstrijd was het even onrustig bij de Kuip in Rotterdam. Zo'n 50 Ajax-supporters weigerden in de bus te stappen. Verder werden zo'n 30 supporters opgepakt omdat ze vuurwerk bij zich hadden of ermee hadden gegooid. In het zuidwesten van Finland zijn 8 parachutisten omgekomen. Ze zaten in een klein vliegtuigje dat motorproblemen kreeg. Aan boord waren 11 parachutisten. 3 van hen konden het vliegtuig op tijd verlaten en hun parachute openen. 8 anderen konden er niet op tijd uit. Hun lichamen werden gevonden in het uitgebrande toestel. In Zeeland hebben de politie en dierverzorgers een zeehond uitgezet omdat het dier te veel bezoek kreeg en daardoor in gevaar kwam. Gisteren stonden er bij Bergen op Zoom 10 mensen om de zeehond. Ze raakten hem aan en gingen op de foto. De politie heeft hem voor zijn eigen welzijn weggehaald. Bovendien kan de speelse zeehond venijnig bijten. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen raakt het in het noordoosten snel bewolkt en trekken buien het land in. In de rest van het land nog een beetje zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook de rest van de week is het zacht en licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, het radioverpont. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij de geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. En een stuk op Twitter is niks anders dan Echte Jan. Ja, de Echte Jan, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus gooi je na 2 minuten vuurwerk naar je eigen doelman. En verlies je mede door je eigen achterlijke gedrag met 5-1. 5-1! De beker. 5-1! De beker van PEC fucking Zwolle. Zoals die paar idioten die zichzelf eigen supporter durven te noemen. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik nog wel eventjes, Jan. Dan laten we deze week nog eens even kijken wie deze week. We beginnen natuurlijk met het zuurste zuurtje van deze week, Yvonne Kronenberg. Toen ik 7 verhalen van mij mocht bewerken voor laaggeletterde, merkte ik dat het nog hard werk was. Ja, Theo Maassen zei al eentje, ik heb liever seks met een seropositieve dwerg dan met Yvonne Kronenberg. En zo is het ook maar net, want de schrijfster die kwam opeens deze week in het nieuws omdat ze in de HP in de tijd zich al nogal negatief uitliet over de gewone mens, Jan. Die in de ogen van Yvonne dom en leeg, smakzinnig, smakeloos, nog een keer lelijk, verschrikkelijk stupide is. Ja, en daar heeft die lelijke oude takkentrol natuurlijk volkomen gelijk in, Jan. Ja, ik had dus zo'n gevoel dat je dat zou vinden. Ja. Ja, ik... Dus wij zeggen eigenlijk, Yvonne Kronenberg onthult wat we alle al lang wisten, dat... Ja. Yvonne Kronenberg. Nou, het is natuurlijk gewoon een oud zuur wijf, laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Die had ook zo'n zeikboekje, toch? Van alles wint behalve een vent. Je kijkt even in de spiegel. Nee, goed, in ieder geval. Maar Yvonne Kronenberg, die had het dus over dat mensen in de action vaak lelijke, lege blikken hebben. Nou, dat moet toch kloppen? Ik zou mij niet verbazen, ik kom zelden in de action, moet ik nog zeggen. Maar, ja, nee. Maar goed, in ieder geval, het is een enorme Johan. Oh, oké, okay, toch wel. Nee, ik heb gesproken over Thijs Berman. We zijn één PvdA. We maken samen onze partij. Niet verdeeld, maar als een eenheid. Hey, weet je, je hoort het al, hè? Ik ben heel nieuwsgierig wat Yvonne Kronenberg hiervoor zou zeggen. Nou, ik zou je even vertellen. Ik denk hij dat met de pekken veren de action uitgesjouwd, die Berman. Dat weet ik wel. Nee, je stemt ze op. Dat weet ik zeker. Echt waar? Maar hoor je dat lerarentoontje? Ja, we zijn één PvdA. We maken samen onze partij. Niet verdeeld, maar als een eenheid. Nee, maar dit is ook kritiek, hè, dit. Dat hoor je gewoon. Hij is boos op de rest. Eigenlijk weet hij het wel en anderen weten het niet. En daarom, goed, PvdA-Europarlementariër Thijs Bermond, want dat is hem natuurlijk, hij neemt afscheid. Wel, dat is nooit van een man gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, hij schrijft dus constant ruzie met iedereen in de fractie. Maar hij stopt er dus mee en nu ineens doet hij zijn waffel open. Hij geeft partijen voor zijn spekman toch een bastion van goede smaak. Een uitscheider vindt dat de PvdA niet de juiste keuzes maakt. Dat zit Bermond allemaal nog steeds. Hij maakt zich ook zorgen over het groeiende wantrouwen tegen de Europese samenwerking. Oh. Want we leggen het tenslotte niet goed uit. Nee, we leggen het niet goed uit. Nou, Thijs, ik heb nieuws voor je. Dat komt door figuren zoals jij. Je hebt helemaal niks voor ons gedaan. Geen hol, alleen maar je eigen zakken gevuld met je geaffecteerde rotstem die je er hebt. Mooi gezegd, Jan. Dankjewel. Maar de vraag is natuurlijk, wat is Thijs Bermond? Oh, is dat een vraag? Ja. En Johan, denk ik. Wacht, wat een vreselijke, verschrikkelijke vent. Hebben wij wel eens een Jan of zijn we gewoon heel negatief bezig? We hebben af en toe best wel een Jan. Oké. Maar ja, niet de volgende, dat is Wim Kokka. Nou ja, je kunt wel zeggen, ik doe daar niet aan mee. Maar daarmee verander je ook niks. Nee, precies. Dus doen ze onze Wimmers interrupters doen er wel aan mee. Want over eigen zakken gesproken. Eigen zak eerst voor Wim Kok. Of liever gezegd, Kim Bok gaat hij eten. Want hij was toch natuurlijk altijd tegen bonus en behoorlijk hoge salarissen. Van andere mensen. Maar de oud-PvdA, die is toch gek op bonussen en hoge salarissen van hemzelf. Want Wimmers Socialistus, die heeft nu weer een bijbaantje bij een Chinese bank geregeld voor zichzelf. Leuk, want hoor. De oud-vakbondman, vangt 4700 ballos per vergadering. Moet je wel een kaartje naar China verkopen, zeker, of niet? Nou, ik denk het niet, hoor. Er wordt wel voor Wimmertje betaald, hoor. Maar 4700 ballen voor een vergadering. En dan heeft hij natuurlijk jaren gezegd, ja, we moeten eerlijk verdelen. En het moet allemaal sociaal en eerlijker. En dan op een gegeven moment ben je dus klaar met je sociaal-democratische prietpraat onzin kletserij. Maar lag je er eigenlijk niet gewoon lekker te barsten, gewoon? Dat hij nu ook thuis zit, hier te luisteren naar Jan Roos. En dat hij denkt, joh, lekker, het is allemaal lekker bouwt. Ik heb poen. Wacht even. Er ontstaat ook altijd een wending in dit programma. Oh ja, kom maar. Want ik heb nu Wimmers Socialistus aflopen zeiken. Ja. Maar, Jan. Je kan natuurlijk nooit oud genoeg zijn om het licht te zien. En op een gegeven moment denken, krijg lekker de kleren met dat eerlijk delen. Precies. Ik vul gewoon lekker die zakken van mezelf. Ik ga voor 4700 ballen dus, vergaderen. Dus wat is Wim Kok? Een Chinese bank. Het is alles de Noord-Koreaanse bank. Als ze maar betalen. Dus Wim Kok is deze week na zakkenvuller... En echt Jan, want zo doen we dat. Zo is het. Nou, ik ben blij dat we eruit zijn. Dan gaan we nog even verder met Janine Hennis. We hebben het NAVO-bondgenootschap met een reden. En dat is waar je ziet dat de militaire aanwezigheid wordt verhoogd in de vorm van air policing. En je luistert niet eens naar wat ze zegt, maar het klinkt prachtig. Air policing. Ze doen nog eens. Ja. Hallo. Ik heb auto! We hebben het NAVO-bondgenootschap met een reden. Reden? En dat is waar je ziet dat de militaire aanwezigheid wordt verhoogd in de vorm van air policing. Zal ik jou even lekker je geweer uit je broek halen? En die dan even... Met jouw geweer in mijn holster gaan we die kant uit? Nee, toch? Nee. Okay. Hey, de Windef was hier vorige week nog, minister van Defensie, Janine Hennis. En staat heerlijk lessenbessen met ons. Maar een dag later maakt ze ineens bekend dat Nederland F-16's richting de Baltische Staten gaat sturen. Om de druk op Poetin te verhogen. Nou, wij vroegen ons af, Janine, waarom we het in godsnaam zouden willen doen. Want Oekraïne is immers geen NAVO-land. En Rusland gaat ook helemaal geen NAVO-land binnenvallen. Dus laat die vliegtuigen lekker thuis, want het kost al centjes genoeg. Allemaal. Mooi gezegd, Jan. Ik moet je vertellen, ik vind jou een sterk begin in deze week. Ja, maar het is snel afgelopen nu, hoor. Weet je trouwens wie dood is? Ja, Mimi Kok. Ja, dat was trouwens niet de zus van. Wim Kok, nee. Nee, maar Mimi Kok, ja, dat schijnt. Die lustte er wel een, hoor ik. We hebben het nu over een borreltje of over een penis? Nee, jongens, wat zit je toch met penissen? Wat is dat de obsessie met penissen ineens? Weet je wie er geen voorruit heeft, trouwens? Nou ja, laten we beginnen. Echte Jan of Johan. Ha! Echte Jan. Ja hoor. Ja hoor, we zijn helemaal los. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Joram van Klaveren stapt uit de PVV-fractie en zit nu in een mini-fractie met ex-collega van de PVV, Louis Bontes. En hij is vanavond onze hoofdgast. Welkom, Joram. Dank. Hoe is het met je? Ja, goed. Voel je je eenzaam? Nee, ik voel me niet eenzaam, nee. Nee, maar je was toch wel een van de leden van de Keller family. En daar ben je nu zeg maar uitgestapt. Ja, dan dat klopt. Ja, maar ik voel me niet eenzaam, nee. Nee, los van het feit dat ik bij Louis op de fractie zit met een aantal beleidsmedewerkers. Dus ben je niet alleen. Heb ik sowieso niet snel dat ik me eenzaam voel. Ja, dus foxen. Dus laat ze het uitzoeken, of niet? Nou ja, kijk, in politieke zin is het niet meer mijn partij. Alleen aan de andere kant, ja, ik bedoel, ik ging prima persoonlijk met die mensen door één deur. Maar ja, ik voel me niet eenzaam, want dat was je vraag. Ja, maar spreek je ze wel nog? Of is dan gewoon de rijen gesloten? En dan is nee, ik heb wel nog contact gehad met verschillende collega's. En denk je dat ook mag van de grote Geert? Nou ja, de grote Geert was er één van. Dus ik neem aan dat het mag. Oh, nou ja, dan vind ik het wel goed. Ja. Hey, Joram, leuk dat je er bent. We gaan eerst even deze week doornemen met actualiteit in het eerste blokje. We hebben verschillende blokjes. Ja. En een van de blokjes actualiteit beginnen wij. En dan gaan we het hebben over de PVV. Beetje over de nieuwe rechtse partij. Ja. Over Louis Bontes. En natuurlijk over, Jan? Wat? Ja, ik probeer toch altijd een beetje... Ik ben uit de war. Volgens mij was dat het gewoon wel. Verder. Ja, dat was het ook wel. Maar ik probeer toch altijd eventjes een beetje scherp te krijgen. En het grote grap is dat het me nog nooit is gelukt. Dat je dan zegt, wat? Ja. Je kan natuurlijk ook iets verzinnen. Oh ja, dan heb ik wel zin in, joh. Wat? Nee, die rotspelletjes van jou altijd. Die karaktermoord die elke week gepleegd wordt hier zo. Kap het toch eens een keer mee, joh. Ja, je hebt gelijk. Mafketel, ga kookboeken schrijven. Schiet op. Ja, goed idee trouwens. Oh, leuk idee. Joram, we gaan eventjes actualiteit doornemen. Nou, Hoge Raad is eruit. Laten we Stichting Martijn de pedoclub verbieden. Vind je er nou van? Ja, prima. Ja. Prima, waarom? Ja, wat mij betreft hebben we geen behoefte in Nederland aan een pedoclub. Dus in die zin is het prima. Nee, maar ik vind het ook niet hetzelfde als een Jeu de Boel club. Maar aan de andere kant, er zijn pedo's en die verenigen zich. Ja, waarom zou dat niet mogen dan? Nou ja, het is wat ik net al aangaf, niet mijn cup of tea pedo-club. Nee, mijn ook niet. Nee, daarom. Dus, maar Jeu de Boel ook niet trouwens. Nee, maar... Nou, het is leuk, Jeu de Boel. Ja. Nee, het is een beetje ouderlijk. Het heeft een beetje seniorenreputatie, maar op zich is het heel spannend. Het niet. Nee, een pedo heeft geen seniorenreputatie. Nee. Dat is wel zo. Nee, maar denk je, wat helpt het nou? Er is toch geen pedo? Nee, maar minder? Misschien is het ook een signaal, gewoon een maatschappelijk signaal. Er was natuurlijk een hele hoop onrust. Als het gaat om pedofilie, je hebt natuurlijk een hele hoop ellende gehad. Ook afgelopen jaren met die Robert Emmen, dat soort figuren. Dat het niet iets moet zijn waarvan wij denken, dat is een normaal iets. Inderdaad, het is geen Jeu de Boel club. Dus ik zal er geen traan om laten. Die rechter die zegt natuurlijk eigenlijk van, nou, ik laat het belang van kinderen die risico lopen door deze mensen zwaarder wegen dan hun recht op gezellig erover kletsen hoe leuk het zijn om een kleuter aan je pik te rijgen. Dus ik weet niet hoor. Een kleuter aan je pik te rijgen? Nou, sorry, daar gaat het toch over of niet? Daar gaat het wel over, maar het is wel niet zo van dat een pedo denkt van, hé shit, Martijn is verboden. Nou, laat ik dan maar geen kleuter aan mijn pik rijden. Dat is een omgekeerde redenering, Jan. Meneertje Koekenpeertje, omgekeerde redenering. Lijkt wel advocaat, zeg hij. Sorry. Ja, ik vond het wel sterk eigenlijk. Ja, ook wel. Hey, heb je dat Tuindorp verhaal nog een beetje gevolgd? Tuindorp die zegt... Duindorp is het trouwens. Duindorp voor de Duindorpers. Ja. Duindorp. Kan dat of kan dat niet? Duindorp voor de Duindorpers. Ja, dat zeggen ze daar. Ze hebben liever geen allochtonen in de buurt. Ja, nou ja, volgens mij wonen er ook allochtonen Duindorpers. Nee, niet zo heel veel. Ja, twee maar zo. Die wonen er toch. Ja. Nou, ik heb ze ook nog op televisie langs zien komen. En ik ben toevallig wel eens een keer in Duindorp geweest. En ook een keer gesproken met een allochtoon in Duindorp. Ik wil jullie nu ook de hele toedracht ook van weten, Joram. Jij dacht op een mooie dag, kom, we gaan eens naar Duindorp. En dan gaan we op zoek naar een allochtone om mee te spreken. Nee, dat niet. Nee, we waren in de buurt te flyeren een aantal jaar geleden. En daar liep ook een allochtoon. En die gaf aan, ik kom hier ook uit de buurt, et cetera. Dus toen dacht ik, dat is een allochtoon uit Duindorp. Maar inderdaad, het verhaal gaat dat er weinig allochtonen in Duindorp wonen. Maar wat zei de allochtoon uit Duindorp tegen je? Ik ga op jullie stemmen. Oké, hij zei eigenlijk, want er zijn niet te veel allochtonen in Duindorp, of niet? Ja, misschien indirect, ik weet het niet. Ik heb voor de rest niet echt doorgevraagd. Hij gaf aan, ik ga op jullie stemmen. Maar kijk, vaak doe je iets om reclame te maken. Bijvoorbeeld flyeren. Maar als iedereen bijvoorbeeld in een bepaald dorp al naar Kruidenier B gaat... dan hoef je het Kruidenier B hoeft dan eigenlijk niet meer te adverteren. Dus waarom zou je als PVV nog gaan flyeren in Duindorp? Ik bedoel, dat is toch een PVV-bolwerk? Het valt mee. Volgens mij stemt ongeveer 1 op de 3 Duindorpers op de PVV. Dus dat betekent 2 op de 3 niet. Dus volgens mij heb je daar nog wel wat werk te doen. Maar het is wel een flink, toch? Maar de rel is dus nu, autochtonen willen hun wijk wit houden. Dat is een beetje de soort neur van de berichtgeving. En hakenkruizen opramen en weggepeste allochtonen. Wat vind je nou allemaal van, Joram? Ja, als het allemaal zo is, dan is dat natuurlijk sneu. Ja, ik bedoel, het is niet echt prettig als jij stenen door je raam krijgt... en hakenkruis op je huis kalkt krijgt. Dus ik zou me ook niet heel prettig bij voelen, nee. Ja, ik wil dan mag ik even mijn mening geven? Kom maar, hoor. Ja, waarom niet, hè? Ik ben nu toch op de radio. Kijk, het is natuurlijk ook helemaal niet netjes en niet leuk dat het gebeurt of wat dan ook. Maar ik vind dat, dat je ziet dat de media er opeens zo heel erg opduikt. Omdat het één keer, zeg maar, een andersom verhaal is. Ja. Dat allochtonen worden weggetreid. Terwijl, het is al jaren aan de gang dat autochtonen uit de buurt worden weggetreid. Ja, maar dat is toch iets anders, Jan? Nee, ja, maar dan is het opeens iets heel anders. Nee, dat is toch iets anders? Wat is dan iets anders? Weet ik niet eigenlijk. Nee, het is, het is eigenlijk misschien wel hetzelfde. Ja, misschien toch wel. Maar, maar nu opeens is het nieuws omdat witte dan de bruine eruit gooien. Ja, het is niet netjes, maar de andere kant is ook niet netjes. Maar daar hoor je daar nooit over. Of ben ik nou de enige die... heb jij dat gevoel ook, Joram? Ja, kijk, ik bedoel, als er daadwerkelijk stenen door je raam gaan en er worden hakenkruizen op je huis gekalkt, ja, daar zou ik me ook niet heel prettig bij voelen. Maar het is inderdaad absoluut zo dat er een hele hoop autochtonen uit de buurten weggepest worden. En dat is triest. En daar is inderdaad niet altijd evenveel aandacht voor. Nee, daar hoor je nooit iemand over. Nee, nou ja, bij de PVV hebben we daar regelmatig aandacht voor gevraagd. Ja, nou ja, jullie nee, maar het is op zich toch een boeiend verschijnsel wat Jan ook zegt. Want aan de ene kant, je zou het moeten zeggen, het is dus altijd vreselijk. Of het nou de ene of de andere kant op gaat, toch? Of niet? Lijkt me wel normaal, ja. En dit is toch, wat moeten we daarmee hebben? Je zit nog steeds in die Tweede Kamer. Dit soort verschijnselen moet je nog steeds wat doen. Als het gaat om geweld, moet je gewoon keihard optreden als politie zijnde. Dus als jij weet wie de daders zijn, dan moet je ze oppakken en opsluiten. Dat lijkt mij maar het belangrijkste. Begrijp je de behoefte om een wijk gewoon allochtoonvrij te houden? Nou ja, allochtoonvrij niet. Nee, dat begrijp ik niet. Ik snap dat je je wijk tuigvrij zou willen hebben. En dat je geen criminelen in je wijk wil hebben. Dat snap ik inderdaad. Maar ja, ik weet niet in hoeverre alle allochtonen in Duindorp tuig zouden zijn. Ik denk niet dat het zo is. Oh, je bent nu wel natuurlijk gematigd geworden. Ja, er zit geen PVV meer voor me. Er is geen nuance. Ja. Er is deze nuance. Maar nou zeg, D66 winnen. Gaat er weer gladjes af. Nou zeg, dat valt zo van je af, geloof ik. Zo, mooi. Wee, zo. Nee, want die tuig natuurlijk. Je hebt een lijst met tuig. Maar weet je wat het hele verhaal is van wat ik nou zo hypocriet vind? Geel tuig. Maar heb je van die linkse elitaire types die dan zeggen van ja, het is zo schandalig hoe ze daar in Duindorp en zo belachelijk. Maar die wonen ook allemaal in Witte Wijk. Alleen dan gooien ze dan geen stenen door de raam. Maar gewoon enorme hypotheken. Want zo houden ze er ook gewoon een monocultuurtje vast. Maar ja, daar mag je ze niks over zeggen natuurlijk. Oh ja. Vond je het niet sterk? Ik vind dat je zit vol met verrassende analyse vandaag. Nou, dankjewel. Nee. Hey, laten we dat maar weer liggen, want je bent nu zo... Ja, genuanceerd. Zo genuanceerd. Met een hele saaie uitzending. Voel je het ook aankomen? Ik zal straks wat minder genuanceerd proberen. Ja, want het is leuk voor de uitzending. Er is weer een onderzoek geweest en mijn grote vriend en toeverlaten Jan Heemskerk is gek op onderzoek. Ja, ik ben dol op onderzoek. Hij heeft al meerdere keren bij CBS gesolliciteerd. Altijd afgewezen. Ja. Ja, nee, maar ik ben er ook veel te dom. Want mij werd ook regelmatig verweten als ik iets schrijf ergens in bladen, dat ik dan veel te weinig onderzoek gedaan heb. En zomaar dingen aannemen en vind en zeg. En dat de mensen, de echte journalisten van Nederland, vinden dan ook dat ik daar vreselijk voor gestraft moet worden. Want je moet altijd heel veel onderzoek gepleegd hebben. Nou, toevallig is er onderzoek geweest. En wel naar de populariteit van het Koningshuis. Nou, kijk. En dat vind ik enig. Sorry aan de intellectuele smaldeur van Nederlandse journalistiek als het niet een goed onderzoek geweest is. Ik heb me er niet heel erg ver in verdiept. Ik heb het gewoon maar aangenomen voor waar. Ik heb niet gecheckt. Ik heb niet dubbel gecheckt. En jij vindt het gek dat je continu bij CBS wordt afgewezen? Ja, nee, ik snap het. Maar dan kom je binnen. Dus ik verontschuldig me hier nu ook. Maar het leek mij ook alleen maar gaat. Het ging om de koning. Ik denk, dat het zo heel belangrijk is. Dan ook weer niet. Het is een beetje radiovulling vanavond. Maar sorry, echte journalisten van Nederland. Het spijt me heel erg. Stel een vraag. Oh ja. Nee, het is geen vraag. Er komt een opmerking. 84% van de Nederlanders is heel erg te spreken over onze nieuwe koning. Die is namelijk een jaartje bijna, precies zijn, binnenkort. Vind je hem ook zo leuk? Johan? Willem-Alexander. Ja, die. Ik heb hem één keer ontmoet, dat we bij de inhuldiging. En toen gaf je me een hand, toen zei je goeiedag. En toen kon ik weer doorlopen. Dus ik heb voor de rest niet echt een concreet beeld van de persoon. Nou ja, kom, had hij een stevige handdruk? Of had hij een natte slag? Hij had een redelijk stevige handdruk. Maar geen eelt? Hij was niet nat. Kon hij de rug van de Maxima scrubben met die hand? Of was het zo'n watjes, zo'n ambtenarenhand? Nee, het was geen ambtenarenhand. Het was geen ambtenaar, nee. Dat is redelijk stevig. En heb je ook Maxima een hand gegeven? Ik heb ook Maxima een hand gegeven. En wat voor hand heeft zij? Ah, die was heel zacht. Lekker zacht. Zeker, het zijn heerlijke zacht handen. Nog even. 40% van diezelfde mensen die onderzocht zijn... die vinden dat Willem-Alexander best zelf ook een mening mag hebben over dingen. Bijvoorbeeld over het minder Marokkanen-debat rondom de voormalig leider Wilders. Wat vind jij daarvan? Mag de koning daar een mening over hebben? Of vind je eigenlijk, nee, dat moeten we toch maar niet doen? Nou ja, natuurlijk, hij mag een mening hebben. Ja, het is inderdaad iets anders dan wanneer hij wat zegt. Uiteindelijk is de minister-president verantwoordelijk. Ja, ik vind het, moet eerlijk zeggen... Dat gelul over dat de koning opeens een mening mag hebben? Ik wil dat helemaal niet. Oké, dat is helder antwoord. Hoor jij dus bij die 60% die vindt dat de koning helemaal geen mening moet hebben? Nee, maar hij mag wel een mening hebben op de wc. Of thuis, of op feestjes, bij Max. Maxima. En dan zegt hij, hey Max, doe even mij de borrelnootjes. En trouwens, weet je wie ik ook een paardenlul vind? Weet je dat? Ja. Maar ik hoef nou helemaal niet te weten wat de voorkeur van de koning is. Ja, dag. Nee, maar stel nou, hè. Nee, precies. Stel nou dat hij dat Willem-Alexander onwijs hekel heeft aan gescheiden afval, hè. En die zit dan, die opent iets om een lint door te knippen. En dan zegt hij, nu ik er toch ben, ik wil graag even zeggen dat ik de gescheiden afval vind ik zo gekut. Ja, dan heb ik mijn eieren gemaakt en dan moet ik mijn eieren schalen in de groene bak. En het cellofaantje van de ham moet ik in de grijze bak. Vind ik echt gewoon gekut. Wat een gekut, man, dat gescheiden afval. Maar ik ben er nu toch. Ik vind dat gewoon een gescheiden afval. Vind ik belachelijk systeem. En het einde van het koninkrijk zou dat betekenen. Nee, maar dan denk je toch de volgende keer... als jij dan godverdomme weer met je bak rottende bloemkool... naar de groene bak aan het wandelen bent. De voorbeeldfunctie. De kleur, als de koningen niet doen, dan hoef ik het ook niet te doen. En daarmee, beter willen beginnen bij jezelf. Maar als Willem-Alexander zegt... scheiden afval vind ik gelul, dan scheid ik dus ook mijn afval niet meer. Snap je? Zij mag alleen maar geen onwelgevallige mening hebben. Dat was een lang verhaal om duidelijk te maken dat ik liever niet heb dat die... Wil je nog iets over zeggen, Joram? Nee, is prima. Oké, dat is een mooi uit, want het is namelijk tijd voor de wekelijkse bijdrage van de verlosser, La Vie Jan Roos. Ik loop nog wel eens rond in de Tweede Kamer. Liever gezegd, ik ben er vaker dan thuis bij moeder de vrouw. En telkens als ik daar een politicus vraag naar een rechtszaak die nog lopend is... zegt men dat hij er niet op kan reageren, omdat de rechtszaak nog lopend is. De politiek moet dan ook niet op de stoel van de rechter plaatsnemen. Wel zo fijn als je je aan de trios politica wenst te houden. Maar niet alleen om zich aan het mechanisme van Montesquieu te binden, wordt het zwijgen gebruikt. Want als je toch een uitspraak doet, dan moet je ook een standpunt innemen... een partij kiezen. En dat is in de politiek vaak niet handig. Het is dus ook een aardige manier om jezelf het zwijgen op te leggen. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten zegt dat hij gelooft dat Joris Demmink, de van pedoseks verdachte oudbaas van justitie, onschuldig is. Hoe is de hemelsnaam mogelijk dat juist in dit geval, het geval waarmee de rechtsstaat van ons land valt of staat, die minister, al voor een uitspraak van welke rechter dan ook, zich mengt met een oordeel over schuld of onschuld? Opstelten, de baas van het OM. Opstelten, de studievriend van Demmink. Opstelten, wiens toekomst afhangt van een mogelijke schuld van Demmink. Die Opstelten zegt gewoon doodleuk dat hij ervan overtuigd is dat Joris Demmink onschuldig is. Als deze zaak al niet stonk als een moeras vol mousserende kinderlijkjes, dan muurt hij nu nog vele malen erger. In wat voor land leven wij in hemelsnaam? Ja, dat is... Kijk... Het orakel van Bergen. Er zijn genoeg mensen die wel zo'n column schrijven. Een meninkje. Nou, leuk. Je deponeert wat. Ik bedoel, het vult de ruimte. Maar dit, dames en heren, was een stukje kwaliteitsradio. Ja, het is mooi dat alle stenen vallen op hun plaats. Hè? Alles is ineens helder. Die puzzelstukjes. Gewoon boem. Eén column en alles wat je niet wist of dacht te weten... is allemaal weer glad getrokken, gestreken. Ja, knap hoor. Ongelooflijk. Ja. Wie ook heel knap... Nee, helemaal niet waar. Joram, ik veel van hem zeggen, maar niet dat hij knap is. Onze hoofdgast vond Geert de Links en stapte uit de partij. We praten even verder met onze hoofdgast, Jan. Wil je hierop reageren dat Jan net zei dat je niet knap bent? Nee, mag wel hoor. Ja, ik ben het er niet mee eens. Dat is wel een goed stukje zelfvertrouwen. Nee, maar, dat gun ik die jongen ook. Nee, maar die man die zit hier net, hoeft er niet over zijn uitdaging. Het was helemaal niet onaardig bedoeld. Het is gewoon meer van, nou ja, weet je wel, het is best een aardige gozer verder. Nou ja, goed, in ieder geval voormalig PVV-kamerlid. Want niet meer, want na de minder Marokkanen, oké, dan gaan we regelen uitspraken. Dacht je van, ik stap op. Was dat nou de werkelijke reden? Nee, maar dat heb ik ook aangegeven. Ik heb een korte schriftelijke verklaring doen uitgaan. En daarin gaf ik ook aan dat het niet zozeer die uitspraak zelf was. Het was meer de druppel. Ik liep al een tijdje aan tegen het sociaal-economische punt van de PVV. We zijn gewoon sinds 2006 eigenlijk opgeschoven naar links. Ja, dat was niet helemaal mijn ding. En dat heb ik een aantal keer ook aangegeven. Nou ja, dat wijzigde niet alleen. Ik zag nu op een gegeven moment ook een verschuiving op mijn portefeuilles. En dat was dan integratie-immigratie. En die vervlakking en het gebrek aan context en toelichting... dat zag je ook komen op mijn portefeuille dus. En nou ja, het verhaal over minder, dat was de spreekwoordelijke druppel. En toen heb ik gezegd, dan kunnen we beter wat anders doen. Of was dat zeg maar eigenlijk een heerlijke manier om op te stappen? Ja, dat je kan zeggen van kijk mij eens eventjes hier het morele kompas, want ik kan nu weg. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Het verhaal met betekent tot minder, met de gegeven context en alle argumenten die erbij gegeven worden, snap ik best wat hij ermee geprobeerd heeft te zeggen. Alleen het feit dat hij dat een aantal keer niet deed. En ik ben natuurlijk ook woordvoerder integratie. Ik was daar niet bij. Ik was in Almere. Ik wist ook niet dat dat gezegd zou worden. En in dat opzicht was dat gewoon een voorbeeld voor mij ook. Als het gaat om die vervlakking en het gebrek aan toelichting. Dat je niet steeds hapsnap iets naar binnen kan brengen. Dat je gewoon pist bent. Dat je dat er op jouw onderwerp ineens weer wat uitgehaald werd. Waarvan jij zegt, ja verdomme, ik ga hier toch over. Ik weet hier niks van. Flikker op, waarom ga je er zo raar aan doen? Dat hoor ik ook een beetje, of niet? Nee, dat is het niet. Het punt is... Zou ik me kunnen voorstellen. Jouw portefeuille en ineens draaft die dwaas daar dwars doorheen. En jij bent ergens anders. Ja, ik vind het ook geen dwaas hoor, dat ten eerste. Maar daarbuiten... Dat is een hele moeizame uitzending dit. Maar daarbuiten is het ook zo dat ik... wat ik aangaf, kijk, we hebben vanaf 2006 hebben we gewoon een verschuiving zien plaatsvinden. Als het gaat om het sociaal-economisch verhaal. Hè. Voorheen waren we altijd voorstander van een vlaktax. Dat waren we niet meer. Voorheen investeerden we in veiligheid. Nu zien we dat een 500 miljard wordt gesneden op politie en defensie. Dat was voor mij waarom ik me in 2006 ooit aanmeldde. Ik wilde een klassiek rechtse partij, een verhaal hard is op law and order. Dat was niet meer zo. En de sociaal-economische agenda heb ik altijd op de koop toegenomen. Alleen als je die vervlakking ook ziet komen op de punten die voor jou primair waren, en dat was integratie, immigratie. Ja, daar kun je afvragen of je daar nog thuis hoort. Ja, sociaal-economisch is het heel links. SP-achtig links. Ja. Dat is ook omdat er natuurlijk een achterban is. De achterban is ook blank boos op de bank. Ja, die hebben ook een uitkering. Dus ik bedoel, als je een conservatief of een ouderwetse rechtse partij wil zijn, dan moet je zeggen, je moet godverdomme je eigen broek ophalen. Maar ja, dat willen die Henk en Ingrid niet horen. Nee, maar ja, dat is, kijk, we zijn ooit in 2006 natuurlijk begonnen. Dat was ook met Bart-Jan Spruiten nog bij. Dat is natuurlijk een redelijk conservatieve denker. Ja, van de Burgstichting. Van de Burgstichting, inderdaad. Ik was ook een regelmatig bezoeker. En in dat opzicht sloot het verhaal van Geert Wilders in 2006... Hè, met zijn verhaal over klare wijn. En aan bij datgene wat ik belangrijk vond. Een kleine overheid, lage lasten, hard op immigratie, hard op veiligheid. Ja. Maar ja, in de loop der jaren heb je dat dus zien schuiven. En met name op het gebied van de sociale zekerheid, zorg. Maar is dat omdat Wilders gewoon geil is op hele mooie peilingcijfers? Want hij is dan op zoek naar zo groot mogelijk achterban. En niet naar zijn achterban. Nou ja, dat is zijn achterban geworden. Kijk, voorheen was het zo dat je dus inderdaad een klassiek conservatieve partij was. En dat was een partij die maximaal misschien 10, 15 zetels zou kunnen halen. Inderdaad, als je een brede volkspartij bent en je spreekt inderdaad meer mensen aan op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Dus zeg maar zacht waar het kan. Ja, maar hoe werkt dat? Is het dan een doel op zich om zoveel mogelijk mensen even te binden en laat je daarvoor vrolijk je halve gedachten goed gaan? Dat zul je uiteindelijk natuurlijk aan Geert Wilders moeten vragen. Alleen wat ik denk, en dat is een beetje hoe ik het heb meegemaakt, is dat islam-immigratie is het belangrijkste punt. En de rest wordt eigenlijk meegenomen om inderdaad te zorgen dat je zo'n groot mogelijke achterban krijgt. Om op die manier uiteindelijk invloed uit te oefenen op de punten die je belangrijk vindt. Is dat ook de bedoeling, invloed? Nou ja, dat vroeg ik me op een gegeven moment ook af. Want, ik bedoel, de Katshuis zijn nu toen de partij iets had te zeggen weggelopen. Ja. En je begint toch het gevoel te krijgen dat telkens als het begint te neigen naar dat ergens een coalitie gesloten kan worden, bijvoorbeeld in Almere of bijvoorbeeld in Den Haag, dat er iets heel, niet radicaals, maar iets geroepen wordt, waardoor mensen zeggen van, met die klootzakken wil ik niet meer samenwerken. Kijk, dan heb je het voor elkaar. Ja. Dan hoef je namelijk geen verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Wil de PVV verantwoordelijkheid nemen? Ja, ik heb geen idee. Voorheen in 2010 is het zo dat we de gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad, bijvoorbeeld in Almere en Den Haag. Toen kwamen we met het feit dat ze geen hoofddoekjes op het stadhuis wilden. Nee. Dat was voor heel veel mensen natuurlijk een stapje te ver. Dus die zeiden, dat kan niet, et cetera. Dat zijn we uitgesloten. En nu was het eigenlijk bijvoorbeeld in Almere, want ik zou mee gaan praten met die onderhandelingen, was het eigenlijk zover dat we erin konden. We zouden de grootste partij worden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. De VVD had ons nog niet uitgesloten. Maar ja, toen kwam dat verhaal over minder. En dat was natuurlijk voor een hele hoop andere partijen een soort excuus of een way out om te zeggen, nou praten we helemaal niet meer. Nee, okay, maar en dat is ook gebeurd. We praten over een periode van 2006, 2010, nu 2014. Dus je zit 8 jaar min of meer bij die club. Ja, in 2006 heb ik me zeg maar gemeld. En ja. In 2014 heb ik me afgemeld. Maar op een gegeven moment komt dan wat Jan beschrijft. Dat moet tot je doordringen. Je zit daar elke dag, je maakt fractievergaderingen mee. Hoe werkt dat dan? Wat wordt daar dan gezegd? Er zal toch beleid ontvouwd worden? Er zal toch een visie worden ontvouwd? Zegt hij dan tegen elkaar, jongens, we gaan vandaag de boel weer lekker opfukken. Want dat is wat wij hier doen. Of zegt hij dan, nou, wat gebeurt daar? Ja, het hangt natuurlijk... Of laat ik het toch anders vragen. Hoe kon je er zo lang over doen om in de gaten te krijgen dat het een holle bende is? Nou ja, kijk, het punt wat voor mij... voorheen was ik lid van de VVD. Ik ben gemeenteraadslid geweest ook van de VVD. En de reden om bij de VVD op te stappen... dat was het punt dat zij over multiculturele samenleving... islam, integratie, een heel slap standpunt innamen. En eigenlijk niet durfde te zeggen wat er moest gebeuren. Vervolgens ben ik naar de PVV gaan... in de veronderstelling dat we ook daar nog een rechts sociaal-economisch programma hadden. Dus je groeit er min of meer in. Ik ben begonnen als beleidsmedewerker. In 2010 ben ik op de lijst gekomen. Toen was het verhaal nog bijvoorbeeld 10.000 extra agenten. Nou ja, dat is iets, hè? Stevig op law and order. Maar in 2012, bij de nieuwe verkiezingen, wat ik net aangaf, werd er dus opeens 500 miljoen bezuinigd. Dus ook op dat punt was er een verschuiving plaatsvond. Maar het is gewoon iets wat geleidelijk aan gaat. Je zit erin, ja, daar groei je in mee en... Ja, op een dag word je wakker. Je bent een van de, je was een van de hardliners zeg maar op het immigratie en islam portefeuille. Een van de stevige jongens toch in de fractie bij de PVV. Ja. En dan gebruik je toch dat minder verhaal als zeg maar een sleutel om de deur te openen om weg te gaan. Is dat niet een beetje gek? Hebben ze ook niet gezegd van jij hierover? Ja, nou ja, wat ik al aangaf, dat is niet de primaire reden geweest. Dat is die sociaal-economische koers. Nee, dit was heel lang gaande. Nee, klopt. Alleen dit was wat ik net aangaf, een beetje de spreekwoordelijke druppel. Omdat ik die vervlakking, dat gebrek aan context, die toelichting die je miste op dat sociaal-economisch verhaal, wat niet klopt. En dat zag ik nu verschuiven ook naar mijn portefeuille. En toen dacht ik, ja, kijk, dat was eigenlijk altijd het verhaal. Ik neem dat linkse verhaal op de koop toe, omdat op het gebied van immigratie, integratie, islam de boel veel beter aansluit bij wat ik vind. Alleen ja, als dat daar ook niet meer zo is, ja, dan kun je afvragen of je nog thuis hoort bij zo'n club. Maar, en vandaar dat ik op dat punt... Laten we nog eens even teruggaan naar wat Jan net zei. Want zou je eigenlijk überhaupt wel verantwoording willen gedragen? En zo nee, wat zou dan wel het doel kunnen zijn van al die zieltjes verzamelen, maar vervolgens elke keer voordat je er daadwerkelijk iets mee moet, zelf de boel weer frustreren en opblazen. Wat kan zo'n doel zijn, denk je? Als je nou even ogen naar Geert Wilders kijkt. Ja, nou ja, je mag ervan uitgaan dat uiteindelijk het doel is om inderdaad te regeren. Alleen de manier waarop dat nu gaat en de tactiek die gebruikt wordt... Dat blijkt uit niks. Nee, dat bedoel ik. En dat blijkt dus nergens uit. Dus ja, dat zul je echt aan Geert Wilders zelf moeten gaan vragen. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat als het om dit punt gaat. Omdat, niet wijs dat jij in de laatste 2 jaar... dat is natuurlijk niet een ding van 2 weken geweest... dat je ineens die verschuiving allemaal ziet. En dat je, het zal jou ook snel opgevallen dat in ieder geval niet altijd wel moeite gedaan wordt om een solide regeringspartij te worden. Dan praat je daar met niemand over in je fractie dan. Of wat zou Geert eigenlijk willen? Ja, met verschillende mensen. Alleen die mensen zijn allemaal weg. Ja, precies. Maar waar word je het onderling over eens dan? Zeg je nou... We weten het niet, of we zouden het Geert moeten vragen... of heb je het wel eens aan Geert gevraagd? Want... Nou ja, tuurlijk, je hebt die gesprekken ook één op één met Geert. Alleen ja, wat hij dan aangeeft is, nou ja, dit is de lijn hoe we het hier inzeken. Maar de fracties in de betreffende gemeenten en provincies zijn autonoom. Hè. Ook het, zeg maar, het systeem of de opbouw, de organisatie van de PVV... is eigenlijk, er is geen partij in de letterlijke of de, zeg maar, de klassieke zin van het woord. Dus je hebt eigenlijk allemaal autonome fracties... en die hangen onder het noemertje PVV. Dus in die zin zijn al die fracties ook echt autonoom. Alleen er wordt heel erg gekeken naar Den Haag en wat er daar gebeurt. En veel andere partijen en fracties van andere partijen... die kijken ook wat doet de landelijke PVV. En daar rekenen ze vervolgens de lokale clubs op af. Dus inderdaad, als er gesteld wordt... we willen geen hoofddoekjes in het stadhuis of minder, et cetera. Dan is dat voor veel lokale afdelingen van landelijke partijen... een reden om te zeggen, dat willen we niet. Er wordt ook zelfs gestuurd vanuit landelijke partijen. Ik zat ook in Provinciaal Staten. En toen wij in 2011... de tweede, derde partij werden van Flevoland. Toen is er ook echt vanuit landelijk verhaal bij verschillende grote partijen gezegd... jullie gaan niet in zee met de PVV. Ja, dus, die cordon sanitair. Dat is lekker dan als je daar in je raad in Almere of in je Flevoland zit. Wat doe je eraan dan? Wat koppel je dan terug naar Den Haag? Hartstikke bedankt voor deze handige hulp, of niet? Nou ja, je hebt gezien in Almere splitste op een gegeven moment... de voltallige fracties zich af, minus 1... Ja, en uiteindelijk hebben ze zich toch weer herpakt tussen aanhalingstekens en zijn ze weer verder gegaan. Alleen, ja, het is heel lastig natuurlijk om te communiceren, omdat je geen algemene ledenvergadering hebt in die zin. Dus je kunt niet zeg maar als totale partij of als gekozen zeggen, we willen die kant op of we willen die kant op. Maar kun je dan gewoon zeggen dat het niet een enorm zootje is binnen die partij, wat dan eigenlijk geen partij is? Nou ja, de structuur zorgt ervoor dat er inderdaad weinig groei is. En dat schreef ik ook. Het is vruchteloos in de zin van, we komen niet verder. Je verzamelt inderdaad een hele hoop mensen. Je hebt een aantal thema's die belangrijk zijn voor een hoop mensen. Immigratie, integratie, maar ook minder EU. Maar ja, je moet uiteindelijk wel vormgeven aan het verhaal om dan beleid te maken. En dat gaat niet gebeuren op deze manier. Je zegt zelf dat je de nuance toch wel miste. Hè, als het ging over minder. En dan had hij moeten zeggen minder criminele Marokkanen. Maar je hebt zelf als PVV er nog gezegd van een totale migratiestop voor islamitische Nederland binnen. Dat is toch ook niet echt toppen van nuance? Nee, maar wat ik wel altijd meenam in elk debat overigens, waren cijfers, rapporten. Nee, dat werd net even aangegeven. Ja, Jan is er gek op, hè? Ja, daarom. Ja, echt. Nee, maar wat ik altijd deed, ik gaf het wel een beetje body. Dus als ik een verhaal had en het ging inderdaad, ik heb ook dat Marokkanen-debat bijvoorbeeld gevoerd. Dat ging specifiek over criminele Marokkanen. Nou, daar geef je ook aan van, hè, 65% van de jongeren tot 23 jaar, et cetera. Precies, dat gaat natuurlijk over criminele Marokkanen. Maar ook als je zegt van, er mogen geen moslims binnen, dan scheer je toch iedereen over één kam die een moslim is. Maar dat werd ook niet gezegd. Er was een totale immigratiestop uit islamitische landen. Dus wat ze daarmee stellen is, het gaat niet specifiek om moslims. Het gaat om de hele groep. Omdat de mensen die uit die landen afkomstig zijn, Irak, Somalië, Afghanistan, noem maar op. Dat zijn mensen die hier 9 van de 10 keer te maken krijgen met bijstand, met inderdaad criminaliteit en dat soort zaken. Dus vanuit PVV werd gezegd, helemaal niet over de religie aan zich, die het verwerpelijk vindt, volgens mij wel. Ja, maar de immigratiestop aan zich ging over moslims. En er werd altijd een onderscheid gemaakt tussen islam en moslims. Dat heb ik ook altijd gedaan. Oh ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, maar dat is een hartstikke goed juridisch ding. Maar je bedoelt dus moslims, toch? Als je mensen uit islamitische landen bedoelt, dan ben ik dan gek. Nee, het is bij de PVV werd er gesteld dat er een totale immigratiestop was. Dus als er mensen bijvoorbeeld uit Indonesië zouden komen en die waren christen, dan vielen die onder die immigratiestop. Dus dat ging echt niet specifiek over moslims. Maar inderdaad, het heeft wel te maken met het terugdringen van de invloed van de islam op Nederland. Dat was de context. Ja, en gaat dat lukken? Nee, ik zie dat niet heel snel gebeuren. Helemaal niet op deze manier, omdat je isoleert jezelf. Dus uiteindelijk ben je misschien wel een groter probleem voor jezelf dan dat anderen dat eigenlijk zijn. Ja, je zit jezelf in de weg. Ja. Dus creëer je eigen cordon sanitair, omdat je gewoon niemand wil al met jou door hetgeen wat je zelf doet. Ja, je maakt het jezelf niet heel makkelijk op deze manier. Maar wat vind je nu eigenlijk? Want we gaan nu de Europese verkiezingen weer tegemoet. Hè? Nou, dat is natuurlijk allemaal minder EU. Haha, heel grappig. Leuk inspelen op dat sentiment. Nou ja, de dikke kans dat hij er ook heel veel stemmen weer mee wint, hè, Geert. Dat zit er dik in. En wat dan? Wat gaat hij dan doen? Nou ja, het is de bedoeling dat ze gaan samenwerken met andere partijen. Ja, maar om de boel op te blazen. Ja, kijk, ik ben geen lid geweest ook van de Europese delegatie in de vorige periode. En ik zit er nu niet meer bij. Ik weet wel, omdat ik ook in die commissie zat, dat het de bedoeling was dat we gingen samenwerken met een aantal andere partijen. Nou, dat is volgens mij algemeen bekend, hè? FPÖ, Front National, Lega Nord, et cetera. Dus het is de bedoeling om na de verkiezingen een soort verbond aan te gaan. En te kijken inderdaad op welke manier je eigenlijk die EU tot stilstand zou kunnen brengen. Maar de vraag of dat gaat lukken. Ja, vond je het ook niet een beetje opvallend dat de PVV is heel erg pro-Israël, heeft goede contacten met de Joodse wereld. En dat Geert er op een gegeven moment Front Nationaal gaat praten, waar toch een antisemitische oud-leider, Jean-Marie Le Pen, wil de Europese de EU in voor die club. Die heeft nog de Holocaust, nou niet ontkend, maar noemt het geloof ik een kleinoot in de geschiedenis. Dat je denkt, even wachten, wij zijn nu met antisemieten aan het onderhandelen. We waren toch juist pro-semitisch, hoe zit dit? Heb je dat niet gedacht? Dat is ook zoiets waar je, denk ik, je wenkbrauwen op kan houden, neem ik aan. Nou, kijk, dat zijn allemaal dingen die ook niet voorkwamen in het verkiezingsprogramma. Dus het is niet iets waar je voor tekent. En een collega van mij die daar schrik je wel van, toch? Ja, die daar ook uitgestapt is, Van Vliet. Die gaf toen aan van, je wordt soms voor voldongen feiten gesteld. Maar dit punt met betrekking tot Front Nationaal, er is feitelijk natuurlijk nog geen samenwerkingsverband. Hè? Het is niet dat de fractie van de PVV heeft aangegeven, we gaan dit doen. Nee, precies, met elkaar lunchen, dat doe je dan toch al niet? Nou ja, dat is het punt. Ze zijn op een gegeven moment is hij gesprekken aangegaan met verschillende partijen. Dat is de status tot nu toe. Er zijn gesprekken met verschillende partners of potentiële partners. Maar ja, inderdaad, bij Front Nationaal zitten een hoop bizarre figuren en antisemieten. Ook Bruno Gollnitsch bijvoorbeeld. Dat is geen fris figuur. Nee, maar daar ga je dan nog niet mee samenwerken. Hoe kan je dan volgende keer weer met je keppeltje op je hoofd door Jeruzalem banjeren, wat Wilders wel eens doet? Ja, het lijkt mij ook erg lastig. Wordt een beetje moeilijk, toch, om geloofwaardig te blijven? Ja. Als je aan beide kanten zit. Nou ja, goed, nou. In ieder geval, we praten zo met je verder, Joram. Ja. We gaan een stukje verkenning in den buitenland. Nou, ik wil net zeggen, we gaan ook even naar het front. Want al geruime tijd volgt Jeroen Akkermans als correspondent van RTL Nieuws de ontwikkeling in Oekraïne. En gedurende die tijd, Jan, ik weet niet of jou opvalt, maar zien we hem elke week somberder worden hier aan de telefoon bij de echte Jan. Dus laten we eens kijken of hij deze week enige aanleiding tot vrolijkheid ziet. Nou, ik ben bang voor niet, maar in ieder geval een hele goede dag, de Oekraïne Watcher, RTL Nieuws correspondent Jeroen Akkermans. Jeroen! Goedenavond, Jeroen. De vraag is van Jan, omdat Jan natuurlijk ook een positief mens is. Ben je een beetje vrolijk? Kur. Vrolijker. Ja, we zien je elke week verder het geestelijk moeras in zakken, Jeroen. En we zijn echt nieuwsgierig of je... Nee, ik zie nog geen keerpunt. Ik moet jullie in dat opzicht helaas teleurstellen. Ik weet niet hoe vrolijk jullie zijn vanavond. Standaard depressief. Ja, hey, maar die separatisten in de Oost-Oekraïne, die zijn echt massaal hun wapens aan het inleveren, hè, Jeroen? Ja. Volgens mij is er geen wapen ingeleverd en is er geen gebouw ontruimd. Nee, die roepen allemaal van laten ze dat eerst maar eens in Kiev doen. En in Kiev zie ik ook niemand die op dit moment gebouwen ontruimt of wapens inlevert. Dat wordt nog een hachelijk onderneming. Ja. Ja, het was wel een wonder dat er een akkoord kwam. En iedereen heeft nu wel zoiets van, ja. Nou, Poetin is de grote winnaar, hè? Nou ja, Poetin heeft de kaarten in handen. Hij bepaalt hoe het spel gespeeld wordt. En daar moet EU en Amerika, die moeten daar maar op zien te reageren. Ik was inderdaad ook wel enigszins verbaasd over dat akkoord. Ik vind het overigens wel echt knap dat ze dat dan toch nog voor elkaar hebben weten te boksen. En dat het weinig kans van slagen heeft, is niet een reden om het dan maar niet te proberen. Maar ja, op het veld en op de straat wordt er nauwelijks op gereageerd. En hebben ze zoiets van, nou, onze zondvloed en we blijven staan. En is niet zo dat het toch net even een stukje teruggeschroefd is, die spanningen? Dat mensen iets hebben van, nou ja, goed, we kunnen toch weer dingen ter sprake, zoals bijvoorbeeld zo'n federatie. Er is toch iets meer ruimte dan er hiervoor was? Nou, het wordt wel iets teruggeschroefd, maar dat heeft meer te maken met dat de feestdagen in aantocht waren. Oh ja, natuurlijk. Eieren zoeken, hè? Kijk, en het vreemde is ook van, kijk, de militanten, dat zijn wel zware jongens. Maar tegelijkertijd heb ik nog steeds niet de indruk dat in Oost-Oekraïne nou de support voor die gasten echt massaal is. Ja, natuurlijk in Oost-Oekraïne helpt men veel meer over naar Rusland. Maar het is nou niet een uitgemaakte zaak dat ze ook aansluiting willen bij Rusland. Dat willen die militanten wel en dat is ook het geluid wat je het meeste hoort. Maar het is nog niet zoals op de Krim een uitgemaakte zaak dat het dan, als het dan tot een referendum zou komen wat die gasten willen, dat het dan ook inderdaad zomaar even een aansluiting wordt bij Rusland. Nee, sterker nog, ook daar is weer onderzoek naar gedaan. Ja, volgend onderzoek verhaal. Er is een enquête geweest in Oost- en Zuid-Oekraïne. En 70% van de mensen daar, Jeroen, schijnt Oekraïner te willen blijven. Wat voor vorm soort dan ook. Ja. Dus dat wordt nog. Ja, maar dat zou ook weer voor Poetin een argument kunnen zijn om toch nog zijn geheime troepen meer onrust te laten zaaien. Om daadwerkelijk dus een reden te hebben om toch het land binnen te vallen. Ook vandaag weer heeft de burgemeester van Slavjansk, waar vandaag ook een overval was geweest, waarbij 3 doden zijn gevallen, Poetin om hulp gevraagd. Ja, zo krijgen we voortdurend van dat soort hulpkreten. Het grappige is, hetzelfde onderzoek blijkt dat maar 10% van die mensen dat lid wil worden of de banden met de EU wil aantrekken. En 3/4 maar liefst wil eigenlijk gewoon liever hechte banden met Rusland, ook al willen ze Oekraïners blijven, en zeg maar een soort algemene oriëntatie op Eurazië. Dus Poetin hoeft niet... Maar ik moet daar wel bij aantekenen, van het een sluit het ander toch niet uit, dacht ik. Dat is ook niet de opzet van de EU geweest, en ik denk dat het uiteindelijk ook niet de opzet is van Rusland. Je kunt niet zeggen van u deelt alleen met ons en de rest laat u links liggen. Alleen het is natuurlijk voor Poetin, die had een plan voor ogen om een soort van douane-unie met het altijd weer gezellig Wit-Rusland en Kazachstan, ook niet de meest democratische landen ter wereld. En samen met Oekraïne om daar een soort douane-unie van te maken. Oh, er komt hier net een nieuw onderzoek binnen dat 90% ja. Van de echte Jan-luisteraars de onderzoekvragen niet interessant vinden, Jan. Nou, stel je lekker een andere vraag. Ga je lekker in je gang? Weet je, doe het toch lekker zelf, joh? Onderzoeksresultaten kun je altijd alle kanten op kneden. Ach, ja, maar we geven alleen maar voorzetjes zodat jij je prachtige verhalen kwijt kunt, jong vriend. Hey, dus, Janine Hennis zat hier vorige week, dat weet je nog. En die dag daarna zaten ze bij Pauw en Witteman. Oh, wat jammer dat het ophoudt, hè. Te roepen van Nederland gaat ook weer F-16's sturen die kant op. Hè, dat ze lekker over de Baltische Staten kunnen vliegen. En dan denk ik, waar moeten we nou met de NAVO een troepenopbouw doen? Weet jij dat? Nee, dat moeten we helemaal niet. De NAVO die spint hier garen bij dit conflict natuurlijk. Hè? Want jarenlang hadden we toch allemaal een beetje de indruk van... ja, wat moeten we eigenlijk nog met de NAVO? Amerika liet al weten van Europese belangen. Dat kunnen de Europeanen ook eigenlijk wel zelf een beetje. Wij gaan ons meer richten op Azië. En zie daar ineens het conflict met Rusland. En ineens onder aanvoering van de Polen en de Balten is het weer... alle hens aan dek bij de NAVO. Dat is een ontwikkeling. Dus je moet altijd met dit soort conflicten in ogenschouw nemen wie er belang bij hebben. En de NAVO heeft belang bij dit, hoe gek dat ook klinkt, bij dit conflict. Ja, ze worden toch weer beschermd door de NAVO. En als er dan de Amerikanen roepen dat ze ook wat grondtroepen naar Polen sturen, ja, die zullen echt niet over de grens marcheren. Maar ik weet wel wat de reactie is in Rusland. Dan zeggen ze van, ziet u wel, Amerikaanse soldaten aan onze grens. Hè? Want de Polen grenst aan Kaliningrad, wat ook weer een exclave is van Rusland. Ja. Dus daar staan Amerikanen voor de deur. Nou, dat is natuurlijk olie op het vuur voor Poetin en dus voor de rest van de Russen. Ja, nou, dus wat doen we dan, Jeroen? Zeggen we, nou, weet je wat, we bukken en we laten... Dat kunnen we dus inderdaad ook weer niet zeggen. Dus ik snap die spierballentaal wel. Maar ja, waar leidt dat uiteindelijk toe? Vroeg of laat springt die vonk over. En Poetin doet ook weinig om dat enigszins het conflict tot bedaren te brengen. Dit zijn moeilijke tijden. Voorlopig voorzie ik ook niet van dat weer enigszins tot bedaren gebracht kan worden. Het vertrouwen is echt wel voor de komende jaren tussen Rusland en het Westen is weggeslagen. En dan zullen de Polen zeggen, zie je wel, dat roepen we al jaren. Nou. Het defensiebudget van de Polen is al de afgelopen jaren flink gestegen. En dat van Rusland ook. Nou. Van Rusland is er zelfs in de afgelopen 10 jaar 100% gestegen. Er zijn wargames going on. En dan moet je echt op je tellen passen. Nou, wordt het ook binnenkort nog echt een war? Want tot nu toe valt het allemaal wel mee. Ja, ik zei dat vorige week ook al. Nee, ik geloof niet dat er meteen een Rus in de keuken zal staan. Maar het is steeds een klein stukje opschuiven. Kijk, een oorlog begint ook nooit van de ene op de andere dag. Tenminste, nooit, bijna nooit. Bij heldere hemel. Nee, dat is altijd stukje bij beetje. Er is nu een Anschluss van de Krim bij Rusland. En ik denk toch dat Poetin in elk geval... Oekraïne, Oost-Oekraïne... tot een soort van neutraal blok wil laten maken. Op het moment dat je ook maar één woord laat vallen in Oekraïne over de NAVO... ja, dan is dat echt tegen het zere been van Poetin. Want die ziet de NAVO steeds meer verder oprukken richting de grens van Rusland. En eigenlijk in feite heeft hij daar ook gelijk in. Na de val van de muur is de Russen beloofd dat de NAVO niet zou oprukken richting de grens met Rusland. Ja, dat is inmiddels wel gebeurd. Hè. Roemenië is lid van de NAVO. De Baltische Staten zijn lid van de NAVO. Polen is lid van de NAVO. Ja, dat zint de Russen gewoon niet. Nee, die zien gewoon van dat de Amerikanen en de West-Europeanen oprukken richting Rusland. En dat de Russische belangen verkwanseld worden. Nou, we zijn weer een stuk positiever. Ja, ik ben ook blij dat we inderdaad... leuk dat je lekker vrolijk in de zaak staat deze week weer. Nou, jullie moeten ook gewoon eens even een gezelliger persoon misschien bellen. Nee, je bent hartstikke gezellig. Je bent de enige. Jij bent de enige die dit kan dragen allemaal, Jeroen, namens ons. In ieder geval bedankt voor je tijd. Nou, oké, jongens. Sterkte. Volgende keer. Dag, Jeroen. Dat was Jeroen Akkermans. Nou, dan gaan we maar gewoon weer even verder. Want eind 2012 wilde hij al een nieuwe rechtse partij oprichten. Tenminste, dat waren dan de berichten. Ja. Maar het kwam er toen niet van. Maar misschien nu wel. We praten verder met Joram van Klaveren, de oud-PVV'er. Hoe zat het nou met dat verhaal met die nieuwe rechtse partij? Dat was een lulkoekje, toch? Ja, dat is echt flauwekul geweest. In 2008, 2009, toen ik kwam werken bij de PV als beleidsmedewerker, hadden we met een aantal beleidsmedewerkers eigenlijk een soort kantoorhumor, een grapje van als er een keer links gestemd werd, dan zeiden wij, als er ooit een rechtse partij komt, en dat noemen we dan ROR, ruimte op rechts, dan zouden we dit en dat doen. Maar dat was gewoon onzin, een verhaal met een knipoog, waar de standpunten van iedere man verdient een mooie vrouw. En dat soort zaken alleen, ja, absoluut. Nou, dat zijn wel een heel goed standpunt. Tot nu toe Maar dat was gewoon... Ben zitten met de ROR. Het was gewoon gekkigheid en dat is later naar buiten gekomen als een heel serieus en spannend verhaal, maar dat is echt onzin geweest. Nou, maar in ieder geval... Nu... Ik wil eigenlijk wel geloven gewoon dat het gewoon toch wel waar was. Geloven we er meteen op zijn mooie blauwe ogen? Of niet? Ja. Ja, waarom wil je, nou zeggen dan? Zal ik het even proberen? Probeer maar. Ja. Jij bent toch de doorzaak? Jolam, jongen, dat is natuurlijk gewoon gelul. Je was toen gewoon bezig met een nieuwe rechtse partij en moet je nu gewoon kunnen toegeven. Ja, we hebben bijna nog helemaal door. Zie je? Precies zo moeilijk. Dat ook, hè? Ja. Echte journalistiek. Hé, maar goed, toen niet, nu wel. Er komt dus een nieuwe rechtse partij van jou en Bontes samen. Tenminste, dat is de bedoeling. Nou, we hebben nu een fractie gevormd. Hè? Dat is iets anders dan een partij. Het is zo dat we die... Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar formeel is het nu... We hebben een fractie. En inderdaad, mocht het zo zijn dat het goed loopt... en men is enthousiast... dan gaan we kijken inderdaad of we dat op termijn inderdaad kunnen omvormen tot een partij. Maar vooralsnog is het een fractie. Waarom doet Van Vliet niet mee? Omdat Van Vliet momenteel nog bezig is met de enquêtecommissie. Dat duurt tot en met de zomer. En daarna gaan we nog een keertje gezellig met z'n allen aan tafel. Dan is er een mogelijkheid dat Van Vliet wel bij komt. Zou kunnen. Heeft hij dat zelf ook al aangegeven, dat het na die enquête bespreekbaar is? Nou, sowieso gezegd, inderdaad, tot en met het einde van de enquêtecommissie ben ik gewoon fulltime daarmee bezig. En daarna kunnen we best een keer een kopje koffie drinken om te kijken op wat voor manier we dan ook eventueel elkaar kunnen steunen. Hey, je krijgt als fractievoorzitter van wat voor club dan ook, krijg je meer geld dan als je dat niet bent. Wie van jullie is nou de fractievoorzitter? Bontes of jij? Nee, Louis. Dus krijgt die 10.000 euro extra of hebben jullie die gedeeld? Nou, het is niet zo heel veel. Het zijn een paar tientjes in de maand. Nee, toch? Het is 10.000 per jaar, joh. Nee. Nou, dat heeft Louis tegen jou gezegd, dat het een paar tientjes per maand is. Nee, ik ben tijdelijk fractievoorzitter geweest. Een aantal dagen natuurlijk, voordat ik met Louis aanschoof. En toen kreeg je vanuit het presidium het bericht. Je krijgt, weet ik veel, 70 of 80 euro per maand meer. Dat was het ook. Dat over duizend euro misschien. Nou, die mag Louis wel hebben, toch? Nee. Hoe delen jullie het? Nou, oké, dus jullie zijn nu weg. Misschien is het nog even nuttig om te vertellen waar jullie dan nu als verlost van het perfide linkse sociaal-economische beleid staan met z'n tweetjes. Nou, een stuk rechts. Wat we inderdaad willen doen is gewoon een klassiek rechtsgeluid laten horen. Inderdaad, een kleine overheid, lage lasten, stevig op immigratie en op veiligheid. En dat zal het verhaal worden. Maar het is dus iets anders. Kijk, voorheen waren we voor een vlaktax bij de PV. Dat waren we niet. Dat zijn wij nog steeds wel. We vinden voor de rest dat er echt fors geïnvesteerd moet worden in defensie, in politie. Dat gebeurde bij de PVV ook niet meer. En daarnaast zul je er ook niet aan ontkomen om te gaan snijden in bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Ah, dus het is een soort SGP zonder God. Nee, een soort SGP zonder God. Nee, maar daar zit wel over. Nee, zeker. Maar het is echt een klassiek rechtse partij inderdaad. Ja, Er is enorm natuurlijk gesneden op Defensie. En dat denk je nu ook opeens als je dan die situatie in Oekraïne ziet van... Hebben we dit niet een beetje te erg doorgevoerd dat die hippies de hele Defensie in de uitverkoop hebben gedaan? Ja, absoluut. In 1995 was het nog zo dat we 2%, dat is de NAVO-afzak, 2% van het BBP gaat daar naartoe. Als we dat zouden omrekenen nu, zou dat betekenen 1,3. Dat er 1,2 inderdaad nu. Maar wij zeggen van inderdaad, het is belangrijk dat we weer teruggaan naar die 2. Maar dat betekent dat er 5 miljard bij moet als het gaat om Defensie. En het per jaar inderdaad. En dat lijkt mij heel verstandig. Helemaal niet alleen met het oog op Oekraïne. Ja, maar ook in het kader van terreur. Akkermans en Roos zeggen dat de oorlog die komt er niet. Nee, maar kijk, het is wel lekker. De oorlog hoeft niet te komen. Maar je moet wel wat achter de hand hebben. Ik bedoel, de democratie en zo en vrijheid is niet gratis. Nee, het is ook gewoon... lijkt mij, als je een soeverein land wil zijn... dat het belangrijk is dat je in ieder geval voor jezelf op zou moeten kunnen komen. Maar ook in het kader van terreur is het heel belangrijk. We hebben onlangs gezien in Zwitserland dat er een vliegtuig gekaapt was. Toen werd de luchtmacht ingeschakeld om... En die waren dicht, omdat er gewoon te weinig mensen waren. Alleen tijdens kantooruren vlogen ze. Die konden tot 5 uur. Nou, dus in dat opzicht, dat moet je natuurlijk nooit in Nederland krijgen. Dus wat ons betreft gaat er inderdaad 5 miljard extra naar Defensie... om inderdaad weer terug te komen op die 2%. Oké, dan hebben we Defensie. Gaan jullie anders doen? Ga je nog iets anders doen op immigratie en islam? Nou ja, we zullen daar hartstikke stevig op blijven. Alleen ja, zonder de, zeg maar, de PVV-garnituur, dus een kop voor de tax en een Koranverbod, dat zal niet ter sprake komen. Omdat dat, als het gaat om het oplossen van problemen, niet heel erg veel brengt. Maar voor de rest zullen we gewoon een stevig verhaal inderdaad houden op immigratie en ook op integratie in islam. Wie verzint dat soort dingen als kopvollen? Wie heeft dat? Wie komt ja, op? Ik was toen nog beleidsmedewerker, dus daar heb ik niet bij gezeten. Nee. Dus dat weet ik niet. Maar dan vraag je dan toch wel op een gegeven moment, wie verzint nou zoiets? Dat is niet zo handig. Nee, maar je zit meestal in. Toen ik wel Kamerlid was en je zat wat vaker aan tafel als het ging om grote debatten. Ja, dan zit je gewoon met een groep mensen. En de een roept wat, de ander roept wat. Het is een soort brainstorm sessie. En daar komt uiteindelijk dan een idee uit. Dus dat zal bij de kop voor de tax niet anders zijn geweest. Alleen het lijkt mij dat uiteindelijk dan iemand zegt, laten we dat maar niet doen. Ik heb heel wat PVV'ers gesproken, ook zonder microfoon erbij. En tot nu toe heb ik er heel weinig gesproken die ook nog steeds bij de PVV zitten over. Die wel achter het kopvolle verhaal stonden. Dus dat volgens mij is dat wel een heel intern klein groepje geweest die dat leuke ideetje hebben neergelegd. Want heel veel PVV'ers die vonden het verschrikkelijk. En jij blijkbaar ook. Ja, ik denk niet dat het heel erg veel toevoegt. Kijk, als je echt zegt, een groot probleem, hè, islam. En ik ben nog steeds van mening inderdaad dat je zeker islamkritisch moet zijn. Hè, als je kijkt naar homofobie, onderdrukking van vrouwen, antisemitisme. Dat zijn allemaal zaken die toch gekoppeld zijn aan islam. Als je kijkt in Nederland naar de incidenten die plaatsvinden. Alleen, ja, als je dan roept, er moet een kop voor de tax komen, denk ik niet dat het die problemen gaat oplossen. Dus het voegt niks toe. Nee. Ja, het choqueert, maar daar houdt het feest bij op. Hey, en waar verschil je nog meer in? Ik bedoel, meer defensie, beter politie, meer investering. Sociaal-economisch moeten mensen hun eigen broek ophouden. Terugtrekkende overheid. Wat zijn er nog meer verschillen? Nou ja, dat zijn toch wel de grootste verschillen inderdaad. Ik bedoel, het zijn er nogal wat. Er zijn er wel wat. Maar goed, dan zit je dus in die Tweede Kamer met z'n tweetjes. Nou, hartstikke leuke nieuwe agenda. Je ziet het gat op rechts. Nou, we hebben hier al heel wat voorbij zien schokken het afgelopen jaar, die ook het gat op rechts zien. Hoe dan verder? Want jullie zeggen al heel braaf, ja, we maken onze periode af. We zijn een fractie en we zijn geen partij. Maar het heeft ook niet zoveel zin om aan de slag te gaan zonder toekomstvisie, lijkt me zo. Dus daar moet je er wel eens over nadenken. Nee, absoluut. Kijk, het is ook niet zo dat ik, wat ik net ook al aangaf, dat we dat uitsluiten. Zeker niet. Alleen, ja, je bent in eerste instantie nog bezig met het opzetten van een stichting. Je moet kijken, welke beleidsmedewerkers neem je aan. Je moet je visie toch uitwerken en op papier zetten. En als dat rond is en het loopt goed, dan kunnen we inderdaad zeker kijken of we het kunnen omvormen tot een partij. En hoe ga je dat doen? Is het dan nodig om een nieuwe partij te maken? Zou je bijvoorbeeld niet weer bij de VVD kunnen aankloppen, die misschien ook wel een nieuwe rechtervleugel nodig heeft? Of, die hebben ze voor binnen CDA-politie. Je niet meer thuis, denk ik, als rechtsman bij de VVD. Nee, kijk, als het gaat om de VVD. De VVD is natuurlijk, wat ik al aangaf, in 2006 ben ik daar ook lid van geweest. Ik ben ook gemeenteraadslid geweest. Ja, en die partij is natuurlijk van oudsher al een beetje schizofreen. Als het gaat om de koers. Hè. Je had een deel wat conservatiever. Hè. Denk bijvoorbeeld aan figuren als Bolkestein. Maar er zaten ook mensen als Dijkstal bij. Annemarie Jorritsma. Nou ja, Joris Voorhoeven, die uiteindelijk ook echt lid werd van D66. De huidige premier die heeft in 2004 nog gepleit om te fuseren met D66. Nou ja, als we nu kijken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd en helemaal met het nieuwe regeerakkoord. Ja, elk rechtspunt is gesneuveld. Er kwam wel een generaal, hypotheekrente aftrek is gesneuveld. De belastingen vliegen omhoog, BTW, accijns. Dus ja, als het gaat om een rechtse partij, dan denk ik dat ik nooit meer bij de VVD terecht zal kunnen. Nee, en het gekke is toch dat de mensen die het geprobeerd hebben, je noemt ze zelf ook, je wil geen Verdonk worden, je wil geen Hero Brinkman worden. Waarom lukt het nou nooit op rechts? Nou ja, ik denk, kijk, het verschil met mensen als Brinkman, maar ook met Verdonk is, A, zit je niet alleen. Je zit met z'n tweeën. Kijk, we kennen natuurlijk de spelregels in Den Haag. Hè. We zijn al 2 jaar lang Kamerlid geweest. Ik heb ook gewerkt als beleidsmedewerker. De mensen om ons heen bestaan voornamelijk ook uit beleidsmedewerkers, ook persoonlijk medewerkers van Geert Wilders. Dus het zijn wel mensen die weten ook hoe de media werkt. Die weten ook hoe het spel in de Tweede Kamer werkt. Dus in dat opzicht denk ik dat we een plusje hebben. Plus, we zitten natuurlijk al in de Tweede Kamer. En mensen die van buiten geprobeerd hebben iets te veranderen, ja, die hebben natuurlijk veel minder zendtijd. Je komt minder in de media. Nou, je hebt nog even, als alles goed gaat. Als alles goed gaat, hebben we nog even, inderdaad. Maar ja, dat moet blijken hoeveel tijd we hebben. Komen er nog, gaan er nog meer mensen over? Zal ik maar zeggen. Ja, geen idee. Ik heb niemand gesproken die heeft aangegeven... ik stap nu over als het gaat om Kamerleden. Kan jij je dat voorstellen? Nu jij weet wat jij nu weet. Hè? Je zegt zelf eigenlijk een beetje... Nou, ik heb de hele tijd zijn wij van het een in het andere gerold... en nu zijn we de ogen eigenlijk een beetje geopend. Dat is een beetje wat geluid. Kan jij je nou nog voorstellen dat mensen in die PVV-bedrijven zitten... die dat niet zien? Of? Nou ja, er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die het eens zijn met de visie zoals die nu is. Kijk, ik ben ooit begonnen als iemand die de wens had een klassiek rechtse partij, rechts van de VVD te beginnen. Is dat de invloed van Martin Bosma, dat het zo links is? Nou ja, Martin Bosma die ziet de PVV inderdaad als een voortzetting van DS70. Nou, DS70 was zeg maar het rechtse broertje van de Partij van de Arbeid. Ja, ik wil niet het rechtse broertje van de Partij van de Arbeid zijn. Ik wil het rechtse broertje van de VVD zijn. Maar hij wilde ook eigenlijk meer die mensen die er nu nog zitten... zien die nou ook niet dat toch de wat heilloze manier... waarop er met al die stemmen en al die mensen en al die macht wordt omgegaan. Ja, dat zult u aan die mensen moeten vragen. Het zou kunnen dat er inderdaad nog mensen opstappen. Maar aan de andere kant, het kan ook zo zijn dat de gelederen nu gesloten zijn. Alleen ja, als dit daadwerkelijk je visie is, moet je daar blijven. Als je inderdaad van mening bent dat de koers een stuk rechts moet... vanal op sociaal-economisch terrein. Ja, dan lijkt het maar dat je je niet meer thuis voelt binnen de Partij voor de Vrijheid. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. We zijn straks terug bij Echte Janne met Joram van Klaveren, oud-PVV'er. En tot zo. 1 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In Zwolle hebben dol enthousiaste fans de spelers van PEC Zwolle onthaald. Ze vieren dat de club voor het eerst de KNVB-beker heeft gewonnen. Bij het binnenrijden van Zwolle renden juichende fans zojuist met de spelersbus mee... en werd er vuurwerk afgestoken. PEC Zwolle won afgelopen avond in Rotterdam met 5-1 van favoriet Ajax. Overdag worden de winnaars gehuldigd en is er een rondvaart. De brandweer houdt de hele nacht Nationaal Park de Hoge Veluwe in de gaten. Afgelopen dag werd het park getroffen door de grootste natuurbrand in tientallen jaren op de Veluwe. Ruim 500 hectare hei en bos brandden af. Dat is ongeveer 1/10 van het park. Door de harde wind kon het vuur zich snel uitbreiden. Rond 9 uur 's avonds werd het sein brandmeester gegeven. De toegangen tot het park gaan overdag weer open. In het zuidwesten van Finland zijn 8 parachutisten omgekomen. Ze zaten in een klein vliegtuigje dat motorproblemen kreeg. Aan boord waren 11 parachutisten. 3 van hen konden het vliegtuig op tijd verlaten en hun parachute openen. De 8 anderen konden er niet op tijd uit. Hun lichamen werden gevonden in het uitgebrande toestel. In de Amerikaanse staat Utah is een jongetje van 2 doodgeschoten door zijn zusje van 3. De jongen werd in zijn maag geraakt en stierf in het ziekenhuis. De vader had het geweer eerder op de dag gebruikt en in de kamer gezet. Het wapen was niet doorgeladen, maar had nog wel kogels in het magazijn. De politie gaat ervan uit dat het gaat om een ongeluk. In Zeeland hebben de politie en dierverzorgers een zeehond uitgezet... omdat het dier te veel bezoek kreeg en daardoor in gevaar kwam. Bovendien kan de zeehond venijnig bijten. Gisteren stonden er bij Bergen op Zoom 10 mensen om de zeehond. Ze raakten hem aan en gingen op de foto... De politie heeft de zeehond voor zijn eigen welzijn weggehaald. Het weer, vannacht is het droog en ongeveer 9 graden. Overdag vanuit het noordoosten buien. In de rest van het land nog even droog met wat zon. Het wordt 18 graden. Ook de rest van de week is het zacht en licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, een raadje verboond en ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk in het beeld. Dat heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Janne voicemail. De minst gebruikte voicemail van heel Nederland. 06-3000-9090. Maar je weet het, daar luisteren we nooit naar. En nee, we reageren helemaal niet. Nee, moeten we dan niet een keer schrappen? Ik vind het ook wel weer zo gerustgevend dat hij er wel is. Het is ook een soort vriendelijk, hè? Dat je gewoon... Ja, dat je bent toch toegankelijk? Ja, van als je dan wat kwijt wil, zeg het heel op de voicemail. Ja, we waren eerst deden we dat live, daar zijn we mee gestopt. Ja. Om bekende redenen. Hè? Ah, is toch aardig. Nee, in ieder geval, gaat hij nou die nieuwe rechtse partij oprichten of niet? We gaan nog even verder praten met Joram van Klaveren, de oud-PVV'er die hier nog steeds zit. Hey Joram, even de volgende. Je bent ooit gekozen als PVV-Kamerlid. Ja, toch? Ja, dat kan je niet kennen. Nee, dat klopt. Nee, precies. Ja, nee. Twee keer? 3 keer zelfs? 3 keer. Ja. En op een gegeven moment denk je van, nou, ik sta er toch niet meer zo achter en ik ga weg. En waarom neem je dan die zetel mee? Want dat is toch door PVV-stemmers gekozen en niet door de Joram van Klaveren-stemmers. Want die bestond toen, zeg maar, niet. Nee, dat klopt. Dat is absoluut waar. Alleen, dus je jat gewoon een zetel? Nee, ik ben niet van mening dat ik hem jat. Nou ja, je leent hem even zonder te vragen. Nee, ik behoud inderdaad mijn zetel. En allereerst vind ik het een prachtige baan. Kamerlidmaatschap. En daarnaast, en dat vind ik het belangrijkste. Kijk, het verhaal 2006, 2014 is zo'n groot verschil. Er zijn, ik heb me destijds aangemeld om die klassiek rechtse partij op te zetten. Dat is me ook voorgehouden. En ik ben ook van mening dat die er nog steeds moet komen. Dus ja, als ik dan mijn zetel teruggeef en ik zie zeg maar hoe de PVV zich nu ontwikkelt, dan gaat die partij er in ieder geval nooit komen. En ik ga proberen dat wel te doen. Dus vandaar dat ik mijn zetel inderdaad hou. Nee, begrijp ik al. Maar je begrijpt toch ook dat mensen zeggen van ja, luister, maar die zetel is helemaal niet van hem. Die is van de PVV. Ik weet, ja, formeel is hij natuurlijk wel van mij. Maar daarnaast is het zo dat er een hele hoop PVV-stemmen zijn. Ik heb ook echt massa's mails en telefoontjes gekregen van mensen die zeiden hartstikke goed. Zet daar nu ook door en richt die rechtse partij dan ook op. Nou, dat is inderdaad grappig. Want we hebben natuurlijk, Jan en ik, mopperie was een klein beetje over de VVD, waar we ons iets heel anders van hadden voorgesteld toen we onze stem uitbrachten. Heb je ook het gevoel dat er een scheuring zit in het electoraat van de PVV? Ik bedoel, zijn er ook mensen die eigenlijk zeg maar de oude PVV hadden gestemd? Ja, dat is absoluut zo. De dag dat ik eruit stapte, heb ik, wat ik net aangaf, echt massa's mails gehad van mensen. Nou, hè, zet nou door, richt nou een echt rechtse partij op. Hè. De PVV zoals die had moeten zijn. Nou ja, en dat idee, kijk, ik ben ooit de politiek ingestapt inderdaad met het idee klassiek rechtse conservatieve partij. Dat is helaas niet uitgekomen, maar ik ga wel proberen om me daar maximaal voor in te zetten. Hoe werkt Geert Wilders? Ben je wel met hem in gesprek nog? Of zet hij echt in zijn eentje de lijn uit? Want er wordt vaak geklaagd over dat hij gewoon een solist is. Die niet eens mag niet eens naar zijn kamer lopen als je dat wil. Ja, kijk, ik heb denk een beetje een andere positie gehad natuurlijk. Omdat ik ook woordvoerder was integratie en islam. Ja, en daar was dat was het hoofdpunt. Dus ik zat elke dag wel even bij Geert op de kamer om te praten over welke kant gaan we op die portefeuille. Dus in dat opzicht is het niet zo dat ik nooit op de kamer zat bij Geert of dat ik hem moeilijk toegankelijk vond. We hebben veel PVV-opstappers hier ook al gehad. Ja. En er zaten ook een paar piepers bij die zeiden van ja, we mochten hem nooit praten. En hij was ook eigenlijk helemaal niet zo aardig. En ik mocht niet op zijn kamer komen. Ja. En ik kreeg één keer in de maand kreeg ik een mailtje dat ik iets verkloot had. Voor de rest hoorde ik nooit wat van hem. Ja. Het is een beetje snotterende kinderen. Maar dat is bij jou niet het geval. Nee, maar ik vind Geert persoonlijk nog steeds een hele vriendelijke vent. En ik wens hem persoonlijk het beste toe. Alleen ik volg zijn politieke koers niet meer. Je was toch wel een beetje een soort kroonprinsje, of niet? Ja, dat heb ik ook overal gelezen en gehoord. Ja, maar ik heb nooit meegekregen dat Geert zei, jongen, jij bent mijn kroonprinsje. Nee. Maar zei hij dan niet van, maar dit is wel een erge dolkstoot. Ik bedoel, die dikke rode... Ja. Nou, dat is echt, die dikke rooie, die van Vliet. Dat had ik dus tegen Dion. Weet heb je nou verontschuldigd tegen die dikke rooie? Nou, Dion Graus had dan, die dierengekkie bij jullie, tenminste vroeger bij jou, dat clubpie. Die had alleen, en toen had ik dat over die dikke rooie. Nou, ja. Over wie gaat het dan, over die dikke rooie? Ja, ik hoor net van Vliet. Ja, Ronald van Vliet natuurlijk. Ja, lijkt me ook. Kom hem dinsdag tegen, jongen. Kwaad, hè? Kwaad, jongen. Ja, je hebt een dikke rooie genoemd op de radio, je hebt een dikke rooie. En dezelfde dag stapt hij nog op. Nee, maar echt. Ja, misschien was het een moment van reflectie. Ik denk dat zijn druppel was, hoor. Nee. Maar goed, in ieder geval... waar je heen met dit verhaal? Met die dikke rode? Ja. Nou, weet ik eigenlijk helemaal niet. Laat me hangen. Nee, maar goed. Je hebt een hele lijst van die mensen die er al uit zijn gestapt. En die begonnen altijd te zeuren over... Ja, nee, maar het wordt niet geleid. Het is een waardeloze manager. Is het een waardeloze manager? Ja, naar mij toe persoonlijk. Ik heb het niet over persoonlijk. Nee, ik heb de waardeloze manager van die club. Nou ja, het is natuurlijk heel lastig als je geen partij bent in die zin. Kijk, je bent lid van een fractie. En wat ik net al aangaf, je hebt allemaal autonome fracties. Dus een autonome fractie kan doen wat hij wil. Nee, dus als er van bovenaf... Hij is toch de leider? Het gaat hier en daar wel eens mis. Anders had je natuurlijk nog 15 man. Jij zegt nou over die autonome fracties en het zit me ineens op me door te dringen. Dat is toch een heel ander geluid dan wat we meestal horen. Want meestal horen we, Geert is de absolute leider. En iedereen die zich waar dan ook, op welk niveau dan ook, PVV'er noemt, rapporteert min of meer rechtstreeks aan de grote leider en toch, of niet? Dat is toch wat te horen? Ja. Ik was fractievoorzitter in de Provinciaal Staten van Flevoland. Ik heb nooit iets gerapporteerd vanuit Flevoland naar Geert Wilders, nee. Dus in dat opzicht... Dus gaat gewoon, die mensen gaan een beetje hun eigen gang en die heet toevallig ook PVV. Ja, alleen die kijken heel erg naar wat er gebeurt landelijk. En als er inderdaad een keer een belletje komt, hè, als er vragen zijn gesteld, ja, dan zullen ze die lijn volgen. Alleen ik heb nog nooit meegemaakt dat er een dictaat van bovenaf naar beneden komt van, hey, jullie moeten zo en zo gaan stemmen over, weet ik veel, Vossen in Drenthe of zo. Dat is ook mal eigenlijk, hè? Dat verwacht je wel. Ja, dat verwacht je inderdaad. Ja, geen idee. Ik heb die verwachting nooit gehad, nee. Ben je nog statenlid? Nee, ik heb aangegeven dat ik mijn staatszetel teruggeef. Inderdaad. Oh, die geef je wel terug? En daar had ik 17.000 stemmen, dus die had ik mogen houden. Maar die geef ik inderdaad terug. En waarom geef je die wel terug? Omdat ik denk dat het heel erg lastig te combineren is met het Kamerlidmaatschap met z'n tweeën. Omdat je natuurlijk een stuk drukker krijgt. Ja, en ja. Allereerst was het zo dat ik gevraagd was destijds om die lijsttrekker te worden in Flevoland. Maar dat was niet iets wat ik echt ambieerde. Ik heb dat wel gedaan omdat men erom vroeg, maar... Ja, ik vind Flevoland gewoon een van de dingen die ik zal het niet missen. Eén ding wat je ook hebt gedaan is de lijst voor de Europese verkiezingen samenstellen. Nou ja, deels. Ik heb dat niet af kunnen maken. Nee, maar die verkiezingen komen eraan. Dan is natuurlijk die Stassen die is opgestapt, die mevrouw. Vond je dat niet een beetje gek, ouwe? Dat zou ook opstapt hierom? Ja, die stapte op nadat ik was opgestapt. Ik heb haar ook niet die dag meer gezien of gesproken. Dus ik weet ook niet wat daar precies gebeurd is. Alleen, ja, het verbaast mij ook, zeker. Maar hoezo? Je bent toch zelf om dezelfde reden? Ja, maar ik weet niet wat haar beweegredenen zijn geweest. Dus nou, ik hoorde op een gegeven moment van Laurent Stassen is ook weg. Ja, ik was verbaasd. Maar goed, in ieder geval, lijstje met die PVV'ers maakt eigenlijk een hol uit wie erop zit. Dan doe je de drie konijnen en Dion Graus. Want Nederland houdt niet zo van de EU, dus de PVV gaat aardig scoren. Ja, dat denk ik ook. Ga je op de PVV stemmen? Met de Europese verkiezingen? Of zit je meer... naar de artikel 50 kant. Nou ja, inderdaad. Ik heb vandaag ook Buitenhof artikel 50 gezien. Deed het hartstikke goed. Dus ik ga die partijprogramma's nog eens even doorlezen allemaal. En ik heb het partijprogramma van de PVV inmiddels langs zien komen. Artikel 50 heb ik nog niet gelezen. Maar ik zal zeker gaan stemmen op een partij die zeer EU-kritisch is. Hij deed het wel goed, hè, Sasse van Elslo. Vandaag heb je Buitenhof gekeken. Wat ik hoor. Nee, jongen. Als ik over mijn dag ga vertellen... Dan nee, dan, ik weet een beetje wat het geweest is, hè. Maar hij deed het heel goed. Hij deed heel goed. Hé, hey, ja. Iets anders. Als het over twee afgelopen is en je richt geen partij op... ga je dan ook het grote reservoir van onemployabele ex-PVV'ers in? Of hoop je tegen die tijd een nieuwe identiteit voor jezelf opgebouwd te hebben? Nou, ik moet zeggen, ik gaf vrijdags aan dat ik eruit stapte. En maandag kreeg ik al een nieuwe baan aangeboden. Dat meen je? Ja, dus, ik gaf voorheen les. En dat deed ik op het gymnasium in Almere. En het ging niet om die betreffende school. Maar ik kon inderdaad weer lesgeven vanaf 1 mei. Alleen, ik wil nu nog verder in de Kamer. Dus mocht dat niet lukken, dan ga ik wellicht weer het onderwijs in. Wat gaf je? Ik heb verschillende vakken gegeven. Ik gaf maatschappijleer heb ik gegeven. Ik heb wiskunde gegeven. Dat zou dus, mooi zijn. Hè? Heb je de oud PVV maatschappijleer? Ik vind het leuk. Het was sowieso destijds was ik al lid van de VVD. Was het al redelijk bijzonder dat iemand maatschappijleer gaf die niet links was. Dus ik denk dat het heel gezond is. Mooi hoor. Maatschappijleer was het mooiste vak ooit. Absoluut. Ik ben namelijk mijn hele leven nog nooit links geweest. Het is gewoon, ja, ik weet, ik kan het ook niet. Maar dat zei... Er zei die man, ja, ik ga een stelling deponeren, gaan we dan even over discussiëren. Nou, dames en heren, komt de eerste stelling. Ja, negers stinken. Dus ik vind het heel gek. Nou, dat klopt. Ik vind er niks om over te discussiëren. Werd eruit gestuurd, hè? Nee, maar echt. Nee, maar zo dom, dat maatschappij, er was zo'n dom discussie voor. Dat was zo'n politiek correcte nonsen. Deed jij dat ook allemaal zo politiek correct? Is dat politiek correct om te zeggen dat negers stinken? Dat snap ik niet. Nee, de bedoeling was dat wij almas gingen zeggen... Nee, dat mag ik niet zeggen. Oh. En je denkt, wat is dit voor een stomme... Ik zou er ook in getrapt zijn. Ik zeg, dat is een rare... Het is toch een rare uitlokking? Ja, een rare uitlokking. Nee, in ieder geval. Maar gaf jij wel een beetje normaal maatschappijles? Ja, ik heb het altijd op een normale manier geprobeerd te doen. En ik heb nooit klachten gekregen van alle leerlingen. PVV-stemmers gekweekt, hè? Hey. Nou ja, in ieder geval geprobeerd er niet al te linkse burgers van te maken. Nou ja, we moeten het hier bij laatste, Jan, denk ik. We moeten verder met de rest van het programma. Zeker ik weten. Denk dat we Jeroen van Klaveren gaan bedanken voor zijn aanwezigheid. En veel succes wensen met tweemansfractie. Is het niet, Jan? Ja, zeker weten. Ja, mooi. Succes met Louis samen. En als jullie nog geen naam hebben, kunnen jullie altijd hier langskomen. Jan en ik kunnen heel goed namen verzinnen. Ja, dat nou, kost wat van even langskomen. Maar wel in ieder geval leuk dat je er was. Ja. In ieder geval, we gaan nog even verder met dat gesodemieten. Want het is natuurlijk steeds paas, of niet, Jan? Ja. Vandaar ook dat je een je schele trui hebt aangedaan. Hartstikke leuk. Oekraïne-uitmonstering is het, Jan. Oh, hartstikke mooi. Ja. Maar in ieder geval, je zou denken dat je met 500 hectare hei en bos wel genoeg paasvuur hebt gehad voor een jaar. Toch mogen de paasvuur in het oosten vanavond gewoon weer doorgaan. Maar goed, verdriet in Esplol. Dat ligt in, waar ligt dat? Esplol. In Overijssel. Oh, in Overijssel. Ja, daar stortte dus de hoogste paasvuur van Nederland gedeeltelijk in. Voor ze de brand erin konden steken. Dat is toch ook wat, hè? Maar hoe is het afgelopen? Dat gaan we nu uitzoeken. We bellen even met vuurmeester Arjan Stevens van de paasbraken in Esplol. Hallo. Wat is paasbraken? Ja, paasvuur is dat, Jan. Dan heb je een soort van... Oh ja, wat is het eigenlijk? Ja, wie zegt paasbraken inderdaad? En wat is het eigenlijk? Ja, het is een grote stapel hout is het en die steken we in de pik. Hey, maar Arjen, schaam je niet kapot? De halve nationale woud, oerwoud de Veluwe is afgefikt en jij gaat nog proberen nog meer schade aan te richten, of niet? Ja, dan moet er altijd eentje de baas zijn, hè? Ja, je hebt gelijk ook. Hey, hoeveel hebben jullie in de fik gestoken dan? Een bult van bijna 16 meter hoog was die en hij had een omtrek van ruim 108 meter. Zo, de mythes zijn van Pieters. Gigantisch. Ja, want jullie willen weer de grootste en de grootste zijn, maar jullie waren dan nu niet de hoogste, maar wel het meeste kubieke meter of zo. Dat klopt, ja. En wat was er nou gebeurd? Er was 4 meter af, Jonas. Ja, we waren aan het bouwen en we waren net aan het middag eten. En in één keer zien we die hele top begint te schuiven. En die hele top die viel er gewoon af. Ja, toen behalden we natuurlijk al even, maar toen zijn we weer met z'n allen flink aan het werk gegaan en hebben we uiteindelijk nog een grootste paasvuur gebouwd. Hé, hey, luister eens, oude vuurmeester, wat is er nou eigenlijk aan met dat fikkie stoken? Ben je er niet een beetje te oud voor? Nee, joh. Oké. Okay. Het is toch altijd mooi? Ja, je hebt gelijk ook. Maar heeft het nog een bepaald soort doel of reden of oorzaak of is het gewoon... Het is iets heidens, denk ik. Oh, is het iets heidens? Ja, denk het wel. Wat dan? Nou, ik vraag het aan Arjen even. Oh! Arjen, wat is het eigenlijk... Arjen, ben je er nog? Ja. Het is heidens, maar wij doen het gewoon omdat we het hartstikke mooi vinden. Ja, lekker super erbij denk ik, lekker super. Tuurlijk, iedereen is toch een pyromaantje uiteindelijk. Ja. Hey, en zijn jullie nou, begrijp ik nou goed, hebben jullie ooit een ding van 46 meter hoog gemaakt? Ja, dat was 2 jaar geleden. Een wereldkampioen? Ja. En waarom, en wanneer ga je nog hoger dan, volgend jaar? Nou, we hebben gezegd dat doen we pas over 25 jaar weer. Oh. Nou, hey, en nog even een hele domme vraag, waar haal je dat het hout vandaan, joh? Ja, uit de kut van Tante Sjaan. Ja, heel veel mensen die komen het brengen. En wij gaan zelf, we hebben de Holte Berg achter ons liggen. Dan gaan we elke keer met een grote wagen gaan we de berg in. En, illegale kamp. Hele stukken bos en alles mogen dan meenemen. En dat is eigenlijk het meeste hout. Oh, dat is een kreupelhout, zeg maar. Ja. Dus niet dat je zegt van we maaien, door alle de Amazone halen we een half een paar hectare bos weg. Ja, dat is iets te ver, denk ik. Jullie halen zeg maar de Jette Kleinsma onder de boompjes weg. Leuk? Ja. Kreupel, ja. Heb je leuk? Ja. Oh, van waar? Ja, is redelijk, jawel. Hey Arjen, wat zeg je tegen al die andere klojo's die een net paasvuurtje gemaakt hebben, dikke neus? Ja, die kunnen er helemaal niks van. Nee, ja, hè? Je hebt nog een speciaal dorp waar je echt een teringhekel aan hebt? Ja, Dijkerhoek. Dijkerhoek, als je luistert, met je beetje... Sukkels en al jullie wijven die stinken naar rotte vis tussen de benen. Niet? Dat weet ik niet. Is het zo, stinken ze daar tussen de benen naar rotte vis? Ah, ik heb het niet geroken, maar het zal me zo kunnen. Zou jij niet verbazen? Dijkershoek, waar ligt dat? Dijkershoek, waar ligt het eigenlijk? Bij Elsperlo in de buurt. Nou, ik hoor het al... Ja, dat ligt bij ons daar, inderdaad. Nou, ga maar lekker zuipen. Ja, doei! Maar zo! Echte Jannen. Jongen. Met de zinderende bekerfinale achter de rug en de titel zo goed als vergeven, kijken we terug op een spannend seizoen in de Eredivisie met lijstjes misschien wel. Dan gaan we lucht naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo! Leo Driessen. Leo, hoe is het, jongen? Ja, ik heb helemaal geen lijstjes, hoor. Nee, maar wij wel. Maakt het niet uit. Pleutig op met die lijstjes, man. Ja, pleutig op met die boos? Lijstjes. Ben je zo geruizig? Nee, Jan heeft iets met onderzoeken en lijstjes. Dat vindt hij lekker, vindt hij prettig, weet je wel. Nee, dat vind ik helemaal niet prettig. Nee, Jan vindt dat prettig. Oh, Jan. Laten we eens eventjes over die bekerfinale hebben, want daar kunnen we nog wel even genoeg over hebben. Punt 1. Hoe komen al die idioten aan die enorme hoeveelheid vuurwerk, vraag ik me af. Als ze dan al twee keer gefouilleerd worden. Ja, ben ik commissaris van politie of wat? Nou, dat wordt een gezellig gesprekje dit. Ja, ik heb ook het idee dat ik voel in ieder geval, deze mensen zijn toch niet echt supporter te noemen, hè Leo? Nee. Mooi. Nee, dit is echt... Ik denk dat het tijd is voor open vraag. Leo, hoe was jouw beleving van de bekerfinale? Maar in de algemene zin, Ajax heeft natuurlijk wel een enorm groot probleem. Dus dit seizoen wel aan de openbaarheid gekomen. Tim het sportief aardig aan de weg. Vierde kampioenschap zit eraan te komen. Maar overal waar Ajax geweest is in Europa, heeft er toch een aardig spoor van betrekkelijk grote vernielingen achtergelaten. Die is wel een beetje onder het tapijt geveegd, maar vandaag kwam het toch wel weer eens duidelijk naar buiten. Maar nou, neem bijvoorbeeld de Celtic supporters, die zijn overal geweest, over de hele wereld. Hebben nooit ergens problemen, hier in Amsterdam hadden ze problemen. De Barcelona-uitvak, zijn nooit problemen waar de supporters zitten. AI-supporters zijn daar geweest en het hele vangnet is vernieuwd. De enige keer dat dat gebeurd is. Cambuur en Ajax-fans hebben tegenover elkaar gestaan. Politie met getrokken pistolen. Het is die keiharde kern van Ajax. Die zorgt steeds meer voor echt problemen die Ajax niet zomaar kan oplossen. En je vraagt je toch een beetje af of die jongens iets met hun club hebben. Want ze gooien door vuurwerk nog naar hun eigen keeper zelfs. Nou ja, de achterliggende bedoeling, en dat schijnt op allerlei sites weer terug te vinden zijn, was om het gras van de Kuip te vernielen. Oh, wat handig. Ook, maar ook nog na 2 minuten het gras vernielen voor de voeten van je keeper. Handig. Ja. Dat is ook wel handig als er dan een balletje inkomt en zo over de keeper heen stuiten de goal in. Handig ook. Ja, maar die groepen staan niet in geïnteresseerd. Dus we kunnen allerlei dingen die wij normaal vinden of belachelijk vinden daartegen aan hangen. Maar dat ja, het zijn gewoon idioten. Hey, maar laten we gewoon eens even de wedstrijd analyseren. Want PEC Zwolle heeft toch volkomen, maar dan ook volkomen overtuigd en eerlijk geworden. Zij trapte elke goal erin. Het had elkaar kansen gewoon 8-2 kunnen zijn. Ja. Ze waren gewoon echt de wedstrijd van hun leven speelden ze. En Ajax was echt heel slecht, hè? Ja, ik weet niet in hoeverre dat vuurwerk... Dat heeft zeker niet in het voordeel van Ajax gewerkt. Want op het moment dat het voor de eerste keer gestopt werd... was PEC Zwolle al een keer gevaarlijk geweest. En daarna schiet Van Rijn die bal erin. Best waard. Denk je, nou, dat kan dan nog wel aardig... dat loopt wel aardig zo. En dan... komt de grote partij vuurwerk. En daarna is het alleen nog maar voetbal van Zwolle geweest, ja. Ja, ongelooflijk. Ik kreeg de indruk dat die Ajax-spelers... Zeker Frank de Boer, die maakte een totaal aangeslagen indruk. Die heeft ook zeer tegen Frank de Boer normaal gesproken in. Ook bijna niet gecoacht tijdens die wedstrijd. En normaal gesproken staat hij toch aan de kant en... is hij zeer bevlogen, maar volgens mij had hij er wel genoeg van. Hij was ook wel erg kwaad geweest op zijn voorhoofd. Edwin van der Sar was ook nog wel boos. Hij kwam op het veld te roepen dat iedereen idioot was. Maar ja, goed, het is nog niet te geloven dat dit soort mensen zich supporter noemen. Maar ja, Peck de Beker, dat had ik niet helemaal gezien. Om daar nou een oplossing voor, ik zou ook niet weten wat de oplossing daarvoor is. Ja, zeer repressief handelen, maar ga er maar aan staan. Want als je die groep gaat proberen aan te pakken, dat schijnt toch nog wel... bijzonder lastig te zijn. Ja, nou, het is niet te geloven. In ieder geval, PEC heeft gewoon de beker gewonnen. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ja, geweldig. Geweldig. En 5-1, ja, dat zeg ik, dat het 7-1 had kunnen zijn. Ja, maar dan krijg je ook niks op afdingen natuurlijk. Wat voor omstandigheden dan ook. 5-1 is toch 5-1. En je zag ook inderdaad... Ja, gigantische uitslag. Hey, trouwens, ik wil niet... elke week concurreren met mijn kennis. Ja, Leo, Jan moet even gecomplimenteerd worden met zijn voorspelling. Ja. Dat Marco van Basten trainer zou worden van AZ. Nee, dat is geen voorspelling. Ik heb dat 3 maanden geleden gewoon gezegd als waarheid. Klopt dat of niet, Leo? Ja, maar dat was ook maar gelulde ruimte van jou. Want er was nog helemaal geen sprake van dat dat zou gaan gebeuren. Oh, dus ik noem zomaar de juiste naam op de juiste plek bij de juiste partij. Ja, weet je, als je met hagel schiet, dan schiet wel eens een raar. Nou, ik zei niet, er wordt een man met haar coach bij Alkmaar. Ik noemde een naam, hè? Als je met hagel schiet, daar zit wel eens een raar kogeltje tussen. Maar Jan Roos, in je achternaam, jongen. Geweldig. Ja, goed, hè? Leuk compliment. Ja, niet te geloven. Hey, Amstel Gold... Hoe weet je dat nou eigenlijk, Jan? Zo'n 3 maanden geleden verraad je bron is? Ja, omdat ik bij AZ heb ik een bron. Die mij dat belde, dat ze met elkaar in gesprek waren. Ja. En wie is dat dan? Ja, ik ga het met mijn broer niet bekendmaken, Leo. Hou ze op, joh. Natuurlijk wel, jongen. Jij toch wel. Nee, natuurlijk niet, jongen. Hey, ja, die lijstjes gaan we niet doen. Ik heb geen zin in lijstjes, Jan. Nee, joh, ik heb het alleen maar gedaan. Dan hebben we het vast maar. Ja, ik voelde alweer aankomen dat het weer moeilijk zou worden. Ja, later wordt moeilijk. Op de avond. Amstel Gold Race. Ik kan met jou Roos uitsteken door de bocht, hoor. Ja, wij zijn vrienden voor het leven. Amstel Gold Race was ook geen reet aan. Ik heb een beetje slechte sportdag vandaag. Dat viel me erg tegen. Wat me wel opvalt trouwens is dat na 2 jaar wielenstilte Philippe Gilbert ineens weer... Ja, voel me ook op. Hoe zal ik dat noemen? Ja, opvallend. Zal waarschijnlijk een nieuwe... De juiste benen heeft. Ja, precies. Twee benen vol met infuusgaatjes. Ja. Twee jaar geleden toen hij alles won, toen won hij ook de Brabantse Pijl ineens. Toen de Amsterdam Gold Race, toen pakte hij Luik Bastenaken Luik nog even erbij in de Waalse Pijl. Ja. Nou, die wedstrijden komen we nog aan. Dus even kijken of het rijtje weer Je bent wel gek. Hey Leo, mag ik je hartelijk bedanken. En deze week gaan we even analyseren. Ik kom net even lekker op dreef. Ja, ik voelde het even mooi. Ja, maar het was ook wel mooi, weet je. Dan eindig op een hoge noot. Prachtig, mooi hoor. Ja. Je deed je best en dat mag ook best een keer gezegd worden. Hij deed toch zijn best? Heel. En ik kan met jou door een deur ineens. Nou, ik ben hem hartstikke gelukkig. Ja. Jan Heemskerk, wat voor lijstje had je? Mag ik even weten? Nee, dat gaan we volgende week wel doen. Dat weet je wel, de ettenbak van het jaar, teleurstelling van het jaar, scheids. Want wat wil je toch aan het einde van het seizoen doen? Niet halverwege. Ik dacht bij mezelf, als die bekerfinaal nog heel saai is, dan heb ik niks om over te lullen, weet je wel. Maar dat is puur geluk bij. Altijd wel wat te lullen. Nee, Leo, mag je hartelijk bedanken en tot dinsdag. Jan Roos nog even tot slot. Wat? Wie wordt kampioen? Dat is nogal linker. Ik heb dus altijd gezegd dat Feyenoord kampioen wordt dit seizoen. En dat kan nog steeds. Heb jij Feyenoord genoemd? Ja. Het is waar. Ja, het is vreselijk maar waar. Als dat gebeurt... Jij Twente en ik PSV. Heb ik het 4e keer op rij. Goed. Nou, in ieder geval, tot dinsdag, Leo. Dan gaan we even lunchen. Ja, lekker gezellig. Heb je geld? Nee. Maar ik... Ik speel wel een boterham. Dag, Leo. Toch gewoon lekker brood mee. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij heeft meer vrouwen gehad dan een obese hamburger. Jezus. Hij is onze Martin. Joepie de poepie. Alle kinderen zijn veilig. In Nederland is die pedoclub Martijn verboden. Nooit meer ongewenst betast worden door die boerman. Nooit meer die handbalcoach moeten pijpen. Nooit meer anaal genomen worden door je vieze oom. Nee, eindelijk is ons land pedofrij. Nu nog oorlog, AIDS, kanker en vrouwen die niet willen slikken verbieden. En de wereld is gered. Utopia heeft een naam gekregen. En het heet Holland. Godverdomme, wat een symboolpolitiek. Want met het verbieden van die Martijn verandert er natuurlijk niks. Helemaal niks. Natuurlijk vindt Martin dat alle pedo's in een ondiepe kuil moeten worden geflikkerd. Met een paar scheppen ongebloeste kalk eroverheen. Mensen die geil worden van kinderen zijn doodziek en dienen verwijderd te worden voor het leven uit die maatschappij. Maar om een vereniging te verbieden en daarmee denken dat je ook maar één probleem hebt opgelost, is zo naïef dat die Martin er misselijk van wordt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. In Tsjechië worden pedo's nooit veroordeeld. Daar worden ze heel handig gebruikt. Als voer voor die wormen. Ja, Tjitske Siderius is invalkamerlid voor de SP, waar de dames parlementariërs namelijk driftig werken aan de nieuwe generatie van het proletariaat. Ze is deskundig op zorg en vandaag onze gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Tjitske Siderius van de SP. Goeiedag. Nou, en gefeliciteerd, hè, het PEC. Ja, fantastisch. Ja, dat bent u helemaal op de banken gegaan. Natuurlijk, we rijden hier. Siderius is ook van de SP Zwolle. Oh! Ja, nee, wist je niet, hè? Nee, weet ik veel, joh. Het legendarische dossierkennis. Oh, van harte gefeliciteerd, ja. Tjitske, met PEC. Jongen. Ja, dank je. Wat een vernedering, hè, voor Ajax. Ja, dat voelde wel goed. Ja, dat voelt wel lekker, hè? Ja, dat is... Nee, dat is SP, zijn ook altijd voor de underdog, dus ja. Is dit lekker, hè? Hey, maar Tjitske, Siderius, nog nooit van gehoord, want je zit pas net in de kamer, omdat je onze grote... Voor de tweede keer al. Tjitske is een soort vaste inval Tweede Kamerlid voor andere Tweede Kamerleden die kindjes gaan baren. Maar leuk is dat. Omdat onze Rens kinderen aan het maken is. Nou, niet maken. Een stukje nieuwe natuurlijk. Generatie proletariaat. Ja, precies. Ja. Zit u nu in de Kamer en vertel eens meer over jezelf. Nou ja, ik mag Renske vervangen. Dat is ja, dat zei ik al. Ja. En, dat ligt heel gevoelig hoor, want Jan is nogal dol op Renske. Ja, ja gek op Rens. Ik had het al begrepen. Dat met schaatsen en zo. En ze hebben dezelfde hobby's hebben ze allemaal. Nou, heeft ze dus een kind van iemand anders. Dat zit hem toch dwars. Ja, weet je. Ja, nou, het is een heel mooi kind geworden trouwens. Oh, dat is er al. Oh, dat is leuk. Zullen we bloemen sturen? Hoe heet die? Trein. Trein? Dat is een zeur dus, neem ik aan. Over, vandaar dat ze een week over tijd was. Die kwam natuurlijk niet op tijd. Trein, zei ze toch? Ja, ja, ja. Was niet leuk? Laat nou maar. Nou, niet heel erg. Tjitske. Ja? Het klinkt wel Fries, Tjitske. Terwijl je uit Zwolle komt. Heb je daar problemen mee? En zo nee, waarom niet? Of wel? Nou, ik kom niet uit Friesland. Ik kom uit de Achterhoek. Oh, dus ook niet uit Zwolle, oorspronkelijk. Ook uit de Achterhoek. Dat is ook toevallig. Hebben we net over gehad of Zwolle in de Achterhoek ligt. Nee, echt. We hebben een weerman uit de Achterhoek. En we vroegen ons af of hij wel blij zou zijn. Want ik dacht, misschien ligt Zwolle ook wel in de Achterhoek. Weten wij veel. Nou, dus... er is nog een tweede Zwolle in Nederland. En dat ligt inderdaad in de Achterhoek. Nee. Dat zie je. Ja, nog ja. Ja, gooi me maar in. Dit is dat nog een... ligt vlakbij Groenlo. Eén momentje, Tjitske, alsjeblieft. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die andere luisteraars, is niet te geloven. Maar Tjitske Sederius, die valt niet alleen in voor iedereen en alles wat zwanger wordt bij de SP. Maar heeft ook nog een bijzondere topografische kennis. En heeft ons nu bij de echte Janne geleerd dat er niet één, maar twee Zwolle's zijn. Nou, dat is in een in Nederland, waarvan één in Achterhoek. Ja. Schrijven die ook exact hetzelfde? Ja. Nee, dat is toch ook gek eigenlijk. Ongelooflijk. Nou, zeg maar, u zit in de zorg, hè, begrepen we, qua aandachtsportefeuille en zo. Yeah. Nou, hebben we deze week een zorgakkoord. Dus die zal wel blij zijn, hè, want er komt 360 miljoen bij in 2015. Oh, lekker man. Nou, nee, paradijs op aarde is nog niet ontstaan met die 360 miljoen. Oh. Er wordt in totaal 4 miljard bezuinigd. Dus, als je een beetje snel kan rekenen, dan weet je dat 90% van de bezuinigingen gewoon nog 4 overeind staan. Ja. En, de SP is daar natuurlijk niet zo blij mee. Want, nee, je steekt in ieder geval allemaal harde woorden als schandalig. Nou, dat is wel een woord wat vaak valt. Ja, ja. En u geeft zelfs staatssecretaris Van Rijn de schuld van de toenemende mishandeling van oudjes. Pats! Oudermishandeling, ja, nou door die bezuinigingen, dat is echt een probleem. Alsof die Van Rijn zelf met een zweep staat, weet je wel. Maar dat moet u even uitleggen, want kijk, ik begrijp best dat u, u bent van de SP, dus vrijwel alles is een schande. Dat hoort erbij, hè. Dat er bezuinigd moet worden in moeilijke economische tijden hoort er volgens mij ook wel een beetje bij. Ja, maar hoeft voor mij ook niet zo erg hoor. Maar hoe kan het toch dat die Van Rijn ook nog een keer bejaarde vrouwtjes in elkaar staat te pompen? Dat moet u nou eens uitleggen. Ja. Nou ja, er is, doordat er zoveel bezuinigd wordt, is er dus veel meer werkdruk voor personeel. En dat zorgt gewoon dat er minder goed gezorgd wordt voor ouderen. Want ja, maar dat snap ik. Is niet alleen slaan, hè, maar dat is ook financiële aanduiding. Oh ja, maar het klonk een beetje zo dat als ze dan vervelend zijn, dat het personeel dan iets heeft van, daar hebben we geen tijd voor, opa, paf, bam! Nee, want het merendeel van oudermishandeling, dat vindt gewoon plaats in de thuissituatie. Dus dat zijn bijvoorbeeld familieleden of kinderen of kleinkinderen. Heb jij je opa of oma wel eens geslagen, Jan? Nou, mijn vader wel, maar dat is heel vervelend. Tjitske? Ja. Nu ben je natuurlijk 100% sociaal, maar heb jij je opa of oma wel eens geslagen? Nee, niet dat ik weet. Ben ik nou de enige die af en toe zijn opa en oma wel eens in elkaar stoelt? Raar, hè? Raar. Ik voel me zo eenzaam. Nee, maar goed, maar dit is allemaal heel erg. Maar nou mag u, daar heeft u even het schreef, hebben we nu gedaan, dat het schandalig is. Maar wat als u nou plotseling, ja, godverhoedend, hè, maar over het landsbestuur zou gaan, wat zou u dan doen om te bezuinigen in de zorg? Nou, er is wel wat te bezuinigen in de zorg. Hoor. Verspilling, bureaucratie. Nou, marktwerking willen we natuurlijk afschaffen. Dat levert 2 miljard op. Dus, echt waar? Ja. Hoe dan? Ja, hetzelfde. Nou, dat is gewoon becijferd door het CPB. Dat betekent gewoon als je niet gaat concurreren met elkaar, maar gewoon kijkt, hè, het zorg gewoon toebedeelt. Dan ben je af van al die aanbestedingen, al die bureaucratie, al dat gedoe met formulieren. En dat maakt gewoon dat de zorg heel duur wordt. Maar worden dingen niet juist duurder als je ze niet particulier aanbesteedt? Is dat niet zo? Want dan... Nou ja, wat denk jij dat al die juristen bij gemeenten en zo kosten? Die elk jaar die aanbesteding kosten. Ja, wat denk jij, Jan? Ik heb geen idee, maar dat moet wel vreselijk veel geld zijn. Nou, zeker weten. Anders ga je er geen 2 miljoen mevrouw, Sederius, misschien, het zit wel een beetje in de hoek van de zorg. Maar u klinkt wat nasaal. Bent u verkouden? Nee. U bent gewoon altijd nasaal. Nou ja, ik weet niet. Misschien heb ik heel hard geschreeuwd vandaag. Hè? Echt waar? Oh, is dat voor zwoer natuurlijk. Ja. Nee, want er heerst heel erg griep overal. Bij u niet? Nee. Mooi. Bij jullie wel? Ja, bij mij thuis wel, joh. Ja, maar er hoeft ook maar één virus langs te waaien in de weide omtrek of de roosjes liggen weer plat, hoor. Oh, meneer Heemskerk, beschuldigd van zwak geslacht of zo? Nou, nee, maar wel een beetje de lijn trekken, toch? Ik zou even een beetje oppassen, hè? Ja, dan kijk maar uit, want voor je het weet word je mishandeld. Jij bent hier de bejaarde. Oh ja. Nou goed, hoe dan ook. Wat hoe dan ook? We gaan verder. Nou, ga dan verder. Nee, doe jij het maar. Mevrouw Siderius. We hebben het al gehad over de zorg. Laten we over iets anders hebben. Want binnenkort hebben we natuurlijk de Europese verkiezingen. Yeah. Waar staat de SP? Nou, waar staat de SP? Ja, dat vroeg ik al. Ja, maar het is, ik weet het slogan nee, maar... wel. Zeg nee tegen deze EU. Ja, dat rijmt toch helemaal niet. Voor een slogan, ja, prachtig, maar het rijmt niet. Nee, maar het is wel ook vaag. Maar daarom misschien ook wel spannend. Welke EU dan? Deze. Ja, nou ja, zoals het nu is, want nu is het gewoon een niet zo sociale Europese Unie. Hoezo niet zo sociaal? Nee, nou ja, goed. Wij verdienen al onze goed goud verdienen centjes pompen naar arme lui in het oosten en het zuiden. Dat is toch precies wat jullie mooi vinden? Het is één grote nivelleringsslag, EU. Nou, de Europese Unie die heeft ook bijvoorbeeld die 3%-norm ingesteld. Ja. En waardoor wij zo keihard moeten bezuinigen op al onze sociale voorzieningen en op de zorg. Nou, dat is iets waar de SP niet echt blij van wordt. Oh ja. Maar goed, wij zeggen natuurlijk wel dat je moet... Oh ja, je moet natuurlijk wel samenwerken met andere landen. Want er zijn natuurlijk bepaalde onderwerpen die je niet in eentje kan oplossen. Nee. Een soort EEG? Daar werken we ook samen. Nou, maar wat wilt u dan? Eigenlijk wat concreter. Geen arbeidsmigratie, denk ik, hè? En meer toezicht op financiële instellingen en groot kapitaal. En, ook gewoon bepaalde dingen moeten gewoon nationaal worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld onze pensioenen, onze uitkeringsniveau, maar ook bijvoorbeeld hoe de zorg geregeld is. En daar gaat Europa gewoon niet over. Mevrouw Siderius, ik moet u eventjes in de reden vallen. Nou, dat denk ik trouwens niet, want u heeft uitgesproken. Maar wij spreken heel veel SP'ers, die natuurlijk wat langer dan de invalbeurt in de Tweede Kamer zitten. En die beginnen altijd zo'n beetje bij de tweede of derde zin de banken van alles de schuld te geven. En u doet dat maar niet. Nee, dat dus als u nou een keer trouwens een vaste plek in die Tweede Kamer wil hebben voor de SP, zou ik dat nu zeggen. Want Jan Marijn is er, luistert dus mee. Dus ik moet nu even iets negatiefs over de banken zeggen. Het is voor jullie toch ook wel leuk om af en toe wat afwisseling te Ja, wij vinden het heel verfrissend. Nee, zonder meer. Ja, absoluut. Ja, nee. Ik bedoel, het moet voor journalisten ook wel een beetje interessant blijven natuurlijk. Ja, dat nou, journalisten, we gaan niet schelden, hè? Nee, maar het komt er eigenlijk, voor zover ik het kon doorlezen vanmiddag, een beetje op neer dat u veel meer terug naar de nationale parlementen wilt. Ja, mijn excuses hoor, tot zover Jan het kon doorlezen vanmiddag. Want anders had hij een goede vraag gesteld, maar hij kon niet helemaal doorlezen. Kom maar even hoor. Wat is dat nou voor een intro en een vraag aan iemand te stellen, zover ik het kon doorlezen? Laat mij dat toch even. Het gaat er toch alleen maar even om. Chitka, sorry. Okay, de Europese Commissie moet uitgekleed. Parlement, als het mag blijven bestaan, dan moet het een andere democratische rol hebben. Zit ik nog op het goede spoor? Ja, en vanaf nu heeft Jan niet meer gelezen, dus die moet zelf invullen. Nee, want ik wou naar de vraag toe, dan komt hij. Oh, naar de vraag toe? Bent u nou wel, eigenlijk bent u tegen de EU, deze EU. Deze EU? Maar u bent dan wel soort van misschien een beetje voor een hele andere EU. Een andere met, EU? Andere dingen erin. Bent u nou eigenlijk voor of tegen die EU? Als ik nou ga stemmen straks en ik denk, nou ik wil geen EU, ben ik dan goed bij de SP? Nou ja, tegen Europa kan je niet echt zijn, hè? Want het is een continent. Dus dat zijn die ook niet. Maar er zijn gewoon dingen die we met elkaar moeten regelen elkaar in Europa. Regelen. Ja. Bijvoorbeeld, grensoverschrijdende criminaliteit of iets dergelijks. Of milieuvraagstukken. Ja, dat houdt natuurlijk niet op bij de landsgrenzen. Dus daar moeten gewoon afspraken over worden gemaakt. En dat wil de SP. Ja. Maar we gaan niet allerlei bevelen vanuit Brussel. Precies, geen bevelen. Geen federale staat. Ook geen geld van ons naar Spanje en al die andere uitvreterslanden en zo meer, hè? Nou, daar moet wel goed over na worden gedacht. Ja, toch? Nou, dan gaan we het nu even doen. Nee, we doen het niet. Wilt u nog iets over de banken kwijt? Nee, laten we dat voor een volgende keer bewaren, oké? Okay? Mag ik nog wel wat zeggen over de verzorgingshuizen? Zeker, jawel, tuurlijk mag het al. Hoe oud ben je, Tjitsk? Ik ben 32. Oh, wat een leuk jongbom. Ja, hoezo, je bent 36, dus 38? Gaat toch niet, godverdomme man. Tjits, zeg nog eens even wat over, waar ging je het over? Zorg. Over verzorgingshuizen. Ja, dat het een schande is waarschijnlijk. Ja. Nou ja, nee, niet alleen dat het een schande is, want dat zegt de SP natuurlijk wel, dat die oudjes nu verplicht moeten verhuizen. Maar nou, we hebben ook een leuke actie zijn we gestart. Oh, dat is leuk. Hebben wij een muziekje voor de actie? Een momentje, mevrouw. Dit even een muziekje onder de actie. We zoeken even een muziekje voor de... Want bij een actie hoort een muziekje, hè? Ja, kijk. De actie van de week. Deze week... SP. Tjitske Siderius. Stop maar. Kabouter. Kabouter, jezus. Ja, kom maar. Het gaat over tegen de gedwongen verhuizingen van ouderen. Want er zijn heel veel 80- en 90-jarigen die moeten nu gewoon uit hun vertrouwde omgeving, uit hun verzorgingshuis moeten ze opeens naar de gemeente. Zijn wij tegen bij de echte Janne? Wat zeg je? Zijn wij daar ook tegen. Maar wat gaat u daar tegen? Eén momentje. Nog één keer. Ja. De actie van de week. Met deze week Tjitske Siderius van de SP. Tjitske, wat is de actie? De actie is een hele mooie Amsterkaart. Amsterkaart, jezus. Want dat even uitpraten, Jan. Oh, ik wil toch zo graag weten langzamerhand. Sorry, Tjits. Met een oma voorop, een rollator. En op die rollator staat een hele mooie verhuisdoos. En zij is het gezicht geworden van onze campagne tegen de sluiting van verzorgingshuis. En die kaart die kan je ondertekenen en opsturen naar Mark Rutte en Diederik Samson. Oh. Nou, ik zal je maar vertellen. Nu ga ik eventjes intiem worden. Niet intiem worden met... Nou, in ieder geval, wij hebben zo'n verzorgingshuis in het dorp waar ik woon. En die mensen, die moeten er dus nu uit. En die worden gewoon naar een andere gemeente gestuurd. Die mensen zijn 90, 80, 90. Ja. Dan zeggen ze, ga maar in een andere gemeente. Die mensen hebben nog nooit in een andere gemeente gewoond. Waarom? Ja, omdat dat verzorgingshuis moet gebruikt worden door mensen met Korsakoff. Dat is dan wel weer prettig. Ik weet in ieder geval waar mijn aankomende woning staat. Waar waren we? Wie ben ik? Maar oké, we zullen het denk ik niet doen. Maar lieve mensen die luisteren, je kunt eventueel een kaart sturen aan Diederik Samson met een oma erop. Ja. Hartelijk bedankt. Tjitske, van de SP. Ik vond het een bijzonder fijne ontmaagding zo bij de echte Ik vond het ook leuk. Okay, heb je genoten? Fantastisch. Oh, gelukkig. Fantastisch. Nou, Tjits. Tot de volgende keer. Tot dag. Dag. Het Haags geluid. Nou, leuk hoor. Wigger Wetsinga is voormalig raadsheer, rechter en universitair hoofddocent. Dus de ideale man om een boom op te zetten over de meest spraakmakende rechtszaken van het moment, Jan. Een hele goede nacht, rechtszaakstrafspecialist Wigger Wetsinga. Ben je daar? Ja. Mooi zo. Mogen wij even een paar dingen met u doornemen? Om te beginnen even Deurne. U schreef daarover dat zowel het OM als de beide partijen, dus de juweliers-echtpaar en de nabestaanden, op een onwaardige manier gebruik maken van de media om de meningsvorming al voor de rechtszaak te kleuren. Leg eens uit. Oh, wat mooi gezicht trouwens. Mooi samengevat, ja. Dat komt uit uw hoofdje. Ik weet niet, zo mooi niet, hoor. Dat komt uit Jan's hoofd. Ja, dat dacht ik al, zo mooi toen niet schrijven. Maar het is natuurlijk die zaak die is eerst door het Openbaar Ministerie, en dat is geloof ik vandaag ook wel door Buruma en Buitenhof, min of meer te kennen gegeven, is die al heel voorwaardig naar buiten gebracht. In de zin van, er zou sprake zijn van noodweer, terwijl er eigenlijk helemaal nog niets bekend was over de feiten. Een heleboel moest worden uitgezocht. Ja, en daarna zie je een soort bekend circus waarin een aantal in de media bekende advocaten die allemaal een bepaald belang hebben bij de zaak. En die wel goed hun woordje kunnen doen. Die zie je dan vervolgens in de media verschijnen en die zie je dan met allerlei verhalen naar buiten komen. En ik heb zelf in de rechterlijke macht gezeten. Rechters zijn, dat weten jullie natuurlijk ook wel, die zijn heel voorzichtig. Die zie je bijna nooit in de media. Nooit. Eigenlijk iets te weinig ook, vind ik hoor. Want ze zouden zich best wat meer moeten kunnen laten horen. Maar het is wel uitermate vervelend. De Buurman heeft het vandaag ook al een beetje laten doorklinken voor een rechter. Als dit soort geluiden, als eigenlijk al allerlei versies in de media circuleren. Ja, precies. Ja, en u vindt ook dat media zich daar wel wat terughoudender in zouden mogen opstellen. Maar waarom eigenlijk? Want wij zijn van de media. Nou ja, als wij iets leuks te vertellen hebben, dan vinden we het toch wel leuk om te doen. Ja, ik begrijp wel dat jullie heel graag leuke dingen vertellen. Maar wij horen ook graag ware dingen. Maar als een advocaat van het echtpaar komt en zegt, nou, dit is onze kant van het verhaal en wij rapporteren, nou, dit is hun kant van het verhaal. Dat is waar. Maar als nou blijkt dat diezelfde advocaat, ik doel in dit geval op die meneer Kuipers, Jan Kuipers, als die komt met een bepaalde versie en het blijkt dat als je het eenvoudig checkt, dat hij niet eens, hij zegt, dat is gebaseerd op de beelden. Maar jij hebt het niet gezien, nee. Nee, die had hij helemaal niet gezien. Dus en dat was ook eenvoudig te checken geweest. En je krijgt daardoor wel allerlei beeldvorming die ontstaat. En dat dringt toch door. De media is machtig. En, de politiek gaat zich daarmee bemoeien. Dus, en eigenlijk zegt u, die rechter wordt op een ongezonde manier onder druk gezet eigenlijk. Nou ja, dat heb je in van al in het verleden. Heb je dat al een paar keer gezien. Dat inderdaad de media, en ik wil niet per se, en dat schrijf ik ook wel in dat stukje hoor trouwens, ik wil niet per se de media de schuld geven. Want de media, die ik kan me dat voorstellen, dat als dat nieuws is, dat de media dat graag wil brengen. Maar vooral de advocaten en het Openbaar Ministerie misschien in iets mindere mate heeft er wel een handje van. Om heel snel aan naar buiten te komen. In dit geval was misschien de actie van het Openbaar Ministerie, van die hoofdofficier van Nieuwenhuizen, was nog wel een beetje begrijpelijk. Omdat, ja, er was veel commotie. En ja, ja. Dan wil je toch een beetje zeggen wat er aan de hand is. Maar hij heeft natuurlijk gewoon enorme blunders en fouten gemaakt. De Buurman maar zegt dat in iets net bewoordingen. Maar dat is wel het geval geweest. En daardoor een soort situatie gecreëerd, waardoor mensen in eerste instantie ook riepen van, nou ja jongens, als er bij mij wordt ingebroken, dan schiet ik hem dus neer, hè, want dat mag. Ja, nou, wel groot gelijk. Nou, ik weet niet of de rechter er dan vervolgens ook zo over denkt. Maar kijk, dat is eigenlijk wel, ja, een beetje een gek woord, grappig zou ik zeggen. Maar ik dacht dat eigenlijk niet het woord is. Maar vindt u eigenlijk ook niet dat die rechterlijke macht, die natuurlijk volledig onafhankelijk is, maar ook wel maakt die ook deel uit van de maatschappij? Ja, ik bedoel, ze staan er niet buiten of zo. Nee, nee. Dus is het ook niet gezond dat die kennis nemen van wat daar in de maatschappij zoal over wordt gevonden? Ja, maar denken jullie dat het niet gebeurt? Dat weet ik niet, maar ik zie het bezwaar niet zo. Dus ik zou bijna zeggen, kijk, de rechtelijke macht staat gewoon midden in de maatschappij. Je doet niets anders dan, ja, midden in de maatschappij is misschien ook een groot woord. Je ziet natuurlijk maar een bepaald, maar wat je wel niet voorgeschoteld krijgt, als je een week, je zou bij wijze van spreken eens een keer een week bij een rechter moeten aanschuiven. En dan lezen wat die allemaal wat niet. Volgens mij, ik heb al zo triest te kijken op het Nederlands volk, maar volgens mij wordt het alleen maar ellendiger. Ja, het is allemaal een vreselijk volk. Het is een en al droefheid. En ik wil niet zeggen dat dat een en al, dat het dus ook, dat is natuurlijk geen afspiegeling van de maatschappij. Maar de gedachte dat de rechters te laag straffen en in een soort ivoren toren leven. Ja. En allemaal bij allemaal D66 stemmen en pijp roken en saap rijden. Precies, en een nat Bach luisteren en een goed glas wijn drinken en een amies zeggen en zo. Ja, dat zal voor een deel nog wel zo zijn hoor. Ik bedoel, een club is er vast nog wel. Hé, hey, meneer Wetsink, volgende verhaal. We hebben nog een leuke minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. Ja. Die zegt gewoon, volgens mij is die Joris Demmink dus gewoon hartstikke onschuldig. Ja. En dan denk ik, dat moet je maar niet zeggen als minister van Veiligheid en Justitie als er nog een onderzoek loopt. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Een domme uitspraak. Het is niet zijn eerste domme uitspraak. Nee. Daar mag ze niks tegen trouwens. Dus. Maar hij heeft het nu al een aantal keer herhaald. Maar hij is ook de baas van het OM die deze zaak onderzoekt, joh. Dit kan natuurlijk absoluut niet. Ik bedoel, wat moet je zeggen? Dan nog even los van of meneer Demmink nou schuldig is of niet. Misschien hebben we het daar straks nog wel even over of wat dan ook. Maar goed, wat moet dat dan niet voor indruk wekken bij mensen die denken van, oh, wacht even, er wordt op dit moment een onderzoek vindt plaats en de baas van degene die dat onderzoek moet laten plaatsvinden, die zegt, er wordt niks. Ja, dat is toch wel aardig. Dat ondermijnt gewoon volledig het vertrouwen. En dan hebben we het nog niet eens over die hele warrige toestand rondom die Rolodex-zaak, want wat daar nou dan wel en niet deel van uitmaakt, daar gaat nu dan vooral de discussie over, want dat zou dan bepalen of opstelt nou liegt of niet. Nou ja, hij heeft gezegd dat die Demmink niet voorkomt in de Rolodex-zaak. Hij haalt een foefje uit. Ja, precies. Hij haalt een juridisch foefje uit. Er is in die, ik zal het dan maar even Rolodex-zaak noemen, in zijn algemeenheid, maar er is gewoon eerst een fase geweest waarin er de informatie werd verzameld, de CRI-fase, in die fase. Daar kwam hij wel in voor en in de zaak zelf niet. Precies, daar kwam hij wel in voor, exact. En daar werd zijn naam ook genoemd en er zou ook samen met drie hoofdofficieren. En ze zouden worden geobserveerd en op dat moment is, want dat hier sprake is van doofpot. Schijn van corruptie en doofpot, dat lijkt mij eerlijk gezegd wel. Dat lijkt me duidelijk. Maar in ieder geval, die zaak is op dat moment zeg maar uitgelokt. En op dat moment ging het, ja, nou wordt het misschien een beetje tactisch, maar ik probeer die termen zoveel mogelijk te vermijden. Toen ging het de tactische fase in. Yeah. Toen is het opeens het Rolodex-onderzoek. Ja. Gaan eten. Maar toen was meneer Demmink inmiddels al van het toneel verdwenen. Want de zaak was stuk gemaakt. Ja, precies. Dat was gewoon gelekt. Dus formeel heeft hij weliswaar heeft hij gelijk, maar tegelijkertijd Opstelten, ja. Bedriegt hij gewoon de zaak. hij zet gewoon ook de Kamer zet hij gewoon op het verkeerd spoor. Omdat hij zegt, nee, de naam van Demming kwam nooit voor in het Rolodex-onderzoek. Nee, als je daar alleen de tactische fase bij rekent. Nee, want de zaak is inderdaad verlinkt. Ja, die is kapot gemaakt nog voordat hij kon beginnen. Ja, exact. Dus de naam van Demming kwam in het algemeen wel degelijk voor. En hij zou zelfs worden geobserveerd. Maar dat is toch wel heel erg dat onze minister van Veiligheid en Justitie zo'n spelletje speelt. Ja. En ook nog eens gedroepen dat die man in zijn ogen onschuldig is. Ja. De Demmingzaak, die stinkt al verschrikkelijk. Maar dat wordt alleen maar erger door deze optredens. Dat wordt ook alleen maar erger. En het ergste vind ik nog. Nou, het ergste weet ik niet. Maar in ieder geval, wat ik ook heel erg vind, is dat zo'n Kamer zich er zo makkelijk in laat stinken. Ja. Dat ze gewoon genoegen nemen met zo'n verklaring, dat zo'n opstelten. Die komt daar met een verhaaltje voor de Kamer. Ik heb toen met name dat Teven-debat even voor ogen met die deal van Kees H. Ja. Nou, werkelijk, de man weet helemaal niet eens waarover die praat op dat moment. Maar het heeft iets weg hij blust maar wat en zegt, mijn bronnen zijn geheim. En de notulen van het college van procureurs-generaal, daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Dat is super geheim. En die Kamer die knikt ja en amen en die laat zich vervolgens. Ja, dan denk ik van, jongens, sodomiet er dan allemaal op. Wat doen jullie hebben de regering te controleren. Ja, als je niet doet, die man daar gewoon een verhaaltje te houden. En in plaats van dat jullie nou eens even op je streep gaat staan. En gaat zeggen van, ja, maar moet je luisteren, hier kunnen we toch geen genoegen mee nemen. Hè? Ik bedoel, u zegt gewoon maar, ik lieg niet, ik ben minister, ik lieg niet. En jullie moeten me maar een beetje geloven op mijn blauwe ogen. Ja, dat trap je toch niet in. Wat ben je dan nog eens kamerwaard? Ja, groot gelijk hoor. Ik vind dat u groot gelijk heeft. U bent trouwens heel hard aan het solliciteren naar om een keer gast te worden bij ons. Tot hetzelfde net te denken. We hebben nog vast wel. Ik was al behoorlijk aan het rekenen wat ik hier aan kon verdienen. Maar nee, wij betalen in genegenheid. En roem. Genegenheid en roem. Ja. Ja, maar dat heb ik jaren gemist. Dus dat wil ik graag voor een naam hebben. Nou, dat is heel mooi. Dan word ik binnenkort gebeld, kan ik vertellen. Ja, dat denk ik ook. Mag u hartelijk danken voor uw wijze woorden, meneer Wetsinga. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En ik wens jullie, ik luister met plezier naar jullie programma. Ik wens jullie nog een goede nacht. Heel fijn, dank u wel. Dank u wel. Dag. Dag. Echte Janne. De Liefdespanter is het eens met de Hoge Raad. Dagboek van de Liefdespanter. De Hoge Raad verbiedt de stichting Martijn omdat ze het belang van kinderen zwaarder laat wegen dan de vrijheid van vereniging. Daar zijn veel mensen boos over, want je moet oppassen met dingen verbieden. Voor je het weet mag je niks meer. En vroeger was pedoseksualiteit helemaal niet erg. En wees je dat ze ook ooit hebben geprobeerd de COC te verbieden? Voor je het weet mag je straks niet eens meer lid zijn van de Homo Bloemschikvereniging. En dan is het nog maar een kwestie van tijd tot ook samenscholingen van hetero's in verenigingsverband tot het verleden behoren. Acht het om normaal. Homoseksualiteit is een normale geaardheid waar normale, wilsbekwame mensen uit eigen vrije wil seks hebben met elkaar. Er is geen enkele reden te bedenken om een vereniging die bij hun belangen behartigt of darkroom klaverjasavonden organiseert te verbieden. De COC deed en doet niemand kwaad. Pedoseksueel gedrag is strafbaar, want kindermisbruik. De Stichting Martijn is geen theekransje en ook geen club die probeert de deviante en strafbare seksuele praktijk der pedofilie uit alle macht bij haar leden uit te bannen. Dit is een stichting die in essentie probeert kinderverkrachting goed te praten. En het is goed dat die verboden wordt. Al helpt het natuurlijk niet de pedoseksualiteit de wereld uit, maar alle kleine beetjes helpen. Dagboek van de Liefdespanter. Scherp hoor, Jan. Scherp. Ja, joh. Of niet? Ja hoor, zeker. Ik heb niet geluisterd. Dat was meer eigenlijk een vraag. Ja. Goed. Het was een wezelvallige week met mooie zonsopgangen, met name in de Achterhoek natuurlijk. En we schakelen snel over naar de weerman Gerrit Vossers van Weerstation Lichtenberg. Hele goeienacht, weerman Gerrit Vossers! Ja, jongens. Hey Gerritje, hoe is het nou lekker met je? Heel fijn. Gefeliciteerd met Pek, hè? Ja, dat was gisteren mooi, hè? Ja, mooi, man. Hey, leuk, dat de hele helft van het land, nou zeg maar rustig, 3/4 van het land, zeg maar rustig, 90% van het land blij is, hè, met die overwinning van PEC. Ja, de jongens van Ajax zaten ook een beetje zitten verklooien, hè, met vuurwerk. Ja, dat kan ik wel stellen, ja. En PEC heeft een beetje dezelfde kleuren als onze graafschap, dus ja, ik voelde me wel weer. Heb je ook al een graafschap? Graafschap. Oh, de graafschap. Ja. Hey Gerrit, weet je dat er ook een Zwolle in de Achterhoek ligt? Nee. Dat is echt. Dat is echt. Dat hebben wij gehoord van Tjitske Siderius, invalkamerlid van de SP. Die komt uit de Achterhoek. Ja, ja. Barst van de mensen uit de Achterhoek in het programma. Dacht ik. Maar er is dus een Zwolle. Ja, ook in de Achterhoek. In de Achterhoek. Waar achter doet ik hem of zo? Nee, bij Raalte, zei ze. Ja, ik heb Roerlo. Roerlo. Ja, Roerlo. Ja, waar is dan nog meer een Zwolle? Want Roerlo. Groenlo. Groenlo. De kabouter. Hé, hey, de kabouter komt natuurlijk ook het... Ja, dus die ik... bij Groenlo ligt het. Ook, deze heb ik nog nooit van gehoord. Nee. De kleine wijzen uit het oosten. Ja, precies. Ja. Hé, hey, Gerrit, nog eventjes bedankt, man. Lekker weertje deze week. Ja, hè, mooi. Ja, hè? En wat is dat met al die gekke foto's van... is dat een soort van nieuwe natuurvergezichten die je de hele tijd op Twitter gooit? Wat is dat dan? Wat doet hij? Hij maakt de hele tijd foto's van zonsopgangen. Ja, dat is Een soort van natuurselfies. Ja, maar voor de mensen die de ochtendperiode niet meemaken... is dat wel interessant. En is dat er vast is geweest. Oh, leuk. Voor jullie ook interessant, want jullie maken de ochtendperiode ook niet meer. Precies. Maar zo sta ik gewoon al de bejaardig in, hoor. Hé, hey, Gerarders, voor serieus, luister eens eventjes goed naar mij. Hoe ging het met eieren zoeken? Ja. Nou, en hebben jullie ook paasvuren daar in het oosten? Ja. En hebben jullie in Lichtenberg ook een paasvuur? Nee, in de Kroezenhoek. In de wat? De Kroezenhoek heet dat hier. Wat is dat? De Kroezenhoek. Ja, dat is een hoe noem je dat, een buurtschap. Ja, nee, het is namelijk zo dat... Net als Iselo bij Aalten bijvoorbeeld. Vind jij dat nou verantwoord, Gerrit? Ja, terwijl onze nationale woud in de fik staat, 500 hectare naar de vaantjes... dat er overal in het oosten idioten ook enorme paasvuren gaan aansteken. Ja, vind ik niet kunnen. Dat is dan niet erg. Oh, hoezo is dat niet erg? Nee, ieder voor zich. God voor ons, dat is wel mooi, hè? Ja. Gerardus, ja. Deze week was best lekker. Wordt volgende week ook lekker, want ik wil aankomend weekend barbecuen. Dat kan altijd, maar je wil alleen weten of het buiten kan of onder dak natuurlijk. Ja, precies, ja. Ja. Nee, maar de temperatuur blijft op een lekker niveautje. Vandaag wordt het een graadje of 18, denk ik nog net. 18? We krijgen wat buien vanmiddag. Dus of 8 à 10? Wat zei je? 18 graden. 18 graden. 18 graden. 1,8. En dan later in de week weer 8 à 10. Nee, 1,8. 18. 20. 20 makkelijker. Ja. Dan doe ik 20. 2-0. Ja. 20. Ja. 20 graden wordt het. Ja, dan wordt het ook nog een paar dagen. Lekker warm, hoor. Ja. En als jij gaat barbecuen, dan is het een graad of 18. Maar je zit toch dicht bij het vuur. Ga je iets speciaals barbecue? Heb je een feest? Nee, gewoon vlees voor mezelf. Voor jezelf? Met schoonmoeder of zo? Nee, als je... Oh. Omdat je speciaal vlees hadden. Hey, Gerrit. Ja? Wat ga je maken dan eigenlijk voor vlees? Ja, gewoon lekker van biefensteek.nl bestel ik wat. Een biefstuk hier of zo? Nee, lekker sperrepies en lekker een braaiworst bijvoorbeeld. Dat zal dan niet veel zijn, maar dan kan gaan niet door de brievenbus anders. Zegt hij? Ja, dat hij niet door de brievenbus kan. Kan uit veel zijn. Ja, je bestelt dat bij Punnel of zoiets. Ja, bij Punnel. Nou, hey, moet je horen. Is er nog iets interessants over het weer te vertellen? Heb je nog een speciale paaspreuk voor deze tweede paasdag? Een paasweerspreuk. Paasweerspreuk. Nee, dat niet. Maar ik had wel... hier de haan, die had een beetje moeite vanmorgen. Want die zag geschilderde eieren. En toen ging hij de pauw een beetje... voor de kop slaan. Ja, dat oude vogel homoseksuele grapje is dat. Ja. Nee. Was dit een grapje? Hij had nog wel een eitje gezien, maar vandaar heb hij niet in de spiegel gekeken. Ik vond... Hij is druk bezig. Oh, god zeg, Gerrit. Ja. Gerrit, je hebt je lolbroek aan, maar volgens mij heb je verkeerd hem om aangetrokken. Nee, maar ik heb vandaag wat extra eieren gehad nog, want ik had ze gisteren niet allemaal opgekregen. Dus ik denk, ik wacht nog even op jullie telefoontje. Ik heb dan een paar eitjes en hoeveel eieren heb je gegeten, Gerrit? 7. En heeft mevrouw voor ze jouw eitjes al gevonden? Nee, maar ze kookt ze wel extra hard, deze eitjes, dan werken ze wat langer door. Ik denk dat zij van hele spectaculaire dingen verwacht. Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Ik denk dat... Ja, die snurkt nou. Ik ben de eerste wie 's nachts hier in Zilval op dit moment wakker is. Mevrouw Voorsters krijgt een witte tweede paasdag, denk ik. Ja, het wit laken erbij. Ja. Maar het is wel mooi, hoor. Het is wel leuk dat zo'n man dan zo lang huwelijk... Ben je al lang getrouwd eigenlijk, Gerrit, of niet? Vanaf 86. Dat is heel lang. Dat is heb je één jaar erbij gehad dat je dacht van, nou, was best leuk? Ja, voor 86 toen we al afspraken. Ja, 85, dat was mooi, hè? Al die schitterende beloftes die ze niet gehouden heeft. Dat is toch wat. En knorren, mevrouw Voorzitter. Wat beslaapt het mens een hoop, joh. Hé, maar Gerardus, heb je nog een... Helemaal geen spreuk? Jawel, weerspreuk voor deze week. Kom op nou even. Ja, ik heb wel een weerspreuk. Oh. Heb ik die al april koud en nat? Of niet? Ja, die heb je al 3 keer gehad, ja. Verzin eens wat nieuws, man. Zal ik eens even wat nieuws doen? Als het in april regenen wil, blijven de boeren niet stil. Ja, wat is dat nou weer? Als het in april niet regenen wil, blijven de boeren niet stil. Zeg ik dat goed? Nou, het is lekker warm en dan komt er wat regen bij. Dus dan wordt iedereen hartstikke druk, want dan wordt het heel groeizaam. Ja. En dan wordt iedereen weer hard aan het werk. Want dat groeizaam moet je vaak maaien en doen. Ja, want het is van vandaag dan nog wel zondag, tweede paasdag. Maar morgen vroeg 6:30, dan beginnen we eerst alweer met het gras. Want ze zijn bang voor de regen. Het is toch maandag tweede paasdag? Ja, maar dat is een zondag, dus geen werkdag. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Niet. Ja. Ja, nee, ik bedoel, prima, ik dat er niet mee eens zijn. Als jij zegt, ik ben moslim, dus ik wil gewoon jullie wel slapen. Moslim? Ik ben helemaal geen moslim. Hoe kom je daarbij dat ik moslim ben? Ik ben toch helemaal geen moslim? Dat zou me niet zo waar zijn. Ik heb meer varken gevreten dan... Gerrit? Moslim, zeker. Nou, ik denk dat Gerrit nou... Moest je maar uitlaten. Gerrit, bedankt. We moeten we evalueren deze week even, want dat gaat niet helemaal goed. We faxen nog. Dag Gerrit. Goed gaan. Ja, heel goed. Was niet best, met Gerrit. Oh, de naneuk. Ja. Zo, zeg. Ben je ook zo moe? Ik ben blij dat het erop zit. Echt. Kapot. Ja. Maar goed, volgende week hebben we Wim van der Kamp van de CDA Europarlement. Wim is... Dat was hartstikke leuk, want Wim zei niet zo heel lang geleden dat hij altijd als echte Janne begon. Het enige moment in de week was dat hij Radio 1 uitzette. Waarop ik hem eigenlijk een show lang paardenlul heb genoemd. Ja. En dat weet hij ook, denk ik. Dat weet hij, denk ik ook. En voor de grap hebben we hem toch maar uitgenodigd. Dan zegt hij ja. Ja, dat vind ik wel stoer. Ja, nou ja, of je kan ook mediageil noemen. Namelijk dat je eerst het programma kloten vindt. Waar we al totaal recht op, want het is ook een kloten programma. Nou, we gaan er dan niet in zitten. Maar als je dan plaats een beetje, dan zegt hij, ja leuk, dan komt hij, doet hij zijn leren pakken en dan rijdt hij zijn brommer deze kant op. Weet je wat ik erg vond? Dat er twee Zwolles blijken te zijn. Ja, dat had ik ook niet helemaal door. Nou ja, en die Joram van Klaveren, die deed zijn ogen opeens open. Dat had je toch ook niet verwacht. Nee, hè. Hey, Jan. Geen mooi op. We hebben wel een nieuwe aanwinst, Wigger Wezinga. Weet je wie dat is? Dat is de beukende rechter. Ja, die heeft al een keer een vrouw in elkaar gebeukt. Ja. Dat weet je. Ja, last met lijntjes en zo, scheiding, heel vervelend allemaal. Ah, kan allemaal gebeuren. Weet je wel. Nou ja, in ieder geval waren we er mee op. Bedankt voor het luisteren naar de echte Janne. De echte Janne die gaan richting bed. Tot volgende week met Wimmers van der Kampus van het CDA's Europarlementariërs. Daag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Een momentje, Tjitske. Dames en heren, jongens en meisjes, Echte Janne luisteraars. Het is niet te geloven, maar Tjitske Sederius die valt niet alleen in voor iedereen en alles wat zwanger wordt bij de SP. Maar heeft ook nog een bijzondere topografische kennis. En heeft ons nu bij de Echte Janne geleerd dat er niet één, maar twee Zwolles zijn.